Sit van der Linde met het NOS-journaal. De coalitiepartijen moeten volgens Caroline van der Plas serieus met haar partij onderhandelen. Dat zegt ze na de exitpolls van de provinciale statenverkiezingen. De boer-burgerbeweging staat volgens een Ipsos-exitpoll op 15 zetels in de Eerste Kamer. De coalitiepartijen willen volgens premier Rutte verantwoordelijkheid nemen. Hij verwacht dat ze voorlopig gewoon door willen met het kabinet, al durft hij niet te voorspellen of zijn ploeg de rit zal uitzitten. SGP-leider Van der Staaij hoopt dat het kabinet niet alleen naar links kijkt voor steun, maar ook de BBB-winst in ogenschouw neemt. PvdA en GroenLinks zijn tevreden over de uitslagen die de partijen volgens de exitpoll zouden behalen. In de Eerste Kamer zou een combinatie van de twee 15 zetels opleveren. Het is nog mogelijk om de grootste te worden, zegt GroenLinks-leider Klaver. Forum voor Democratie is de partij die het meest lijkt te verliezen. Baudet spreekt van een project van lange adem. Bij het CDA heerst teleurstelling. Wopke Hoekstra heeft het over een buitengewoon bittere pil. De VVD boekt ook niet de winst die we wilden, zegt premier Rutte. Bij de PVV gelatenheid. Tegen de boer-burgerbeweging was in de campagne niet op te boksen, zegt Wilders. De uitslag wordt door veel partijen gezien als een duidelijk signaal aan de gevestigde orde. SP-leider Marijnissen heeft het over een signaal van proteststemmers. Behalve de BBB maken volgens de exitpolls ook fracties van JA21 en Volt hun entree in veel statenzalen en in de Eerste Kamer. JA21 staat nu op 3 zetels en daar is partijleider Nanninga zeer blij mee. Laurens Dassen van Volt spreekt van een geweldig verkiezingsresultaat voor zijn partij. Volgens Ipsos komt de jonge partij met 2 zetels de Eerste Kamer binnen. Het weer bewolkt en aan het einde van de nacht gaat het regenen. De temperatuur daalt naar een graad of 2. Morgenmiddag wordt het vrijwel overal droog en af en toe is er wat zon. Het wordt zacht met 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. NTR. Hoe is het leven van een LHBTI-scholier? De nacht van NTR. Ruben van Haften. Een hele goede nacht en welkom bij de nacht van NTR. LHBTI'ers hebben het nog steeds lastig in onze maatschappij. Maar dat geldt zeker als je nog jong bent. Je voelt je anders en weet als je in de kast zit vaak niet goed wat je ermee aan moet. En als je omgeving dan ook nog slecht op je coming-out reageert, is het helemaal lastig. En dat ervoer ook de Vlaamse Simon op zijn 16e. Toen mijn mama zei dat ik niet meer welkom was, dat deed mij heel veel pijn. Omdat ik was vroeger echt een mama's kindje. Ik had mijn mama nodig. Ik ben vorig jaar ook afgestudeerd als verzorgende. Dus in mijn 6e jaar. En mijn mama was niet bij de proclamatie. En dat deed mij ook wel echt heel veel pijn. Ja, je hoort het, hè. Het doet pijn. Maar hoe ga je met die pijn om? Veel jongeren grijpen naar middelen als drank en drugs. Maar wat doet dat met je? En hoe zorgen we nou dat die jongeren zichzelf kunnen zijn zonder naar hulpmiddelen te moeten grijpen? Dat ga ik bespreken met Wouter Kiekens. Hij is docent sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En hij is al erg lang geïnteresseerd in dit onderwerp. Vanaf zijn bachelor onderzoekt hij dit al. En is hij bezig met onderzoek naar het mentale welzijn en dus ook het middelengebruik onder LHBTI-jongeren. Afgelopen september is Wouter gepromoveerd op zijn onderzoek naar gezondheidsverschillen tussen LHBTI-jongeren en cisgender of hetero-jongeren. Verklarende processen voor deze verschillen en ook hoe je deze LHBTI'ers kan beschermen. Wouter, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, fijn dat ik er mag zijn. Ja, een flinke intro natuurlijk. Het lijkt wel een beetje alsof dit onderzoek een groot deel van je leven is geworden. Is dat ook zo? Ja, een groot deel van je leven. Ik heb ook wel een leven naast mijn werk, laat me zeggen. Maar het is natuurlijk wel iets wat je bezighoudt. En dat je ook wel in je omgeving ziet. Of als iets op tv is, dat je er iets meer door getriggerd wordt. Ja. Dus in die zin wel, ja. En wat voor dingen op tv kunnen jou dan triggeren? Ja, als er dingen worden gezegd over LHBT-mensen of als er iets over trans-mensen wordt gezegd en ze worden met de verkeerde voornaam worden aangesproken, nou ja, daar ben je iets meer bewust van dat het gebeurt. Ja, ja, ja. En juist ook als het met opzet gebeurt. Juist als het met opzet gebeurt, inderdaad. Of als er een soort van negatieve ondertoon in lijkt te zitten, ja. Ja, ja. Je doet hier dus onderzoek naar de mentale gezondheid met name onder LHBTI-jongeren. Ja. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar merk je nog wel dat dat een gevoelig thema is? Gevoelig in de zin van? Nou ja, dat als je dus het over LHBTI hebt, dat mensen denken, ja, wat een onzin. Of... Ja, nou, wat je merkt, stel je op een feestje bent en je legt uit wat je voor onderzoek doet. Wat je vaak merkt is dat mensen zeggen van, oh, maar het valt toch allemaal wel mee. Ik bedoel, ze mogen er toch zijn, het is allemaal wel goed. En dan zeg ik, ja, zo lijkt het wel. Maar kijk, mensen kunnen wel, of mensen doen soms wel alsof alles goed is en denken dat van zichzelf. Maar wat ik zeg, het kan soms in kleine dingen zitten dat er toch een soort van afkeuring in zit. En dat kan een grote impact hebben op jongeren. Dus ja, het lijkt goed te gaan, maar in de praktijk zie je dat het toch iets anders is. Wat voor grote impact? Een impact op hun mentale welzijn bijvoorbeeld. Ja. Kijk, waar je bijvoorbeeld aan kan denken is wat op scholen bijvoorbeeld veel gebeurt, is dat er wordt gescholden met, oh, dat is zo gay. En daar zit dus een hele duidelijke negatieve lading aan het woord gay. Dat gay blijkbaar iets negatiefs is. Want ja, er wordt alleen gezegd als er iets negatiefs wordt bedoeld. Iets vies bijna zelfs. Ja, inderdaad. Nou, en daaraan, ja, dat soort dingen gebeuren wel veel nog steeds. We weten, ja, bijvoorbeeld dat jongeren in de loop van, laat maar zeggen, 14 dagen, tussen de 30% en 80% maken in die 14 dagen zoiets mee. Ja, en dat heeft een impact op jongeren. Ook hoe ze zichzelf over bijvoorbeeld hun homoseksualiteit denken. Ja, niet onbelangrijk om te vermelden trouwens. Je bent zelf ook uit de kast gekomen ooit. Weet je nog hoe dat ging? Was dat een moment? Of? Nee, sowieso uit de kast komen is nooit echt een moment. Dat is een soort van proces wat altijd blijft doorgaan. Ja, herkenbaar, dus, ja. Ja, wat ik zelf... Ja, ik denk dat ik 1920 was toen ik naar mijn vrienden uit de kast kwam. En ik denk dat het zo'n beetje 3 jaar later ongeveer was dat het naar mijn familie was. Dus dat was een proces in die zin. Ja, en dat horen we vaker. Dat herken ik ook bij mezelf. Dat ik eerst tegenover mijn vrienden uit de kast kwam, daarna pas bij mijn ouders. Waarom is dat eigenlijk? Dat we toch familie later doen? Nou ja, familie kan je niet kiezen in principe. Familie, daar word je in geboren. En je vrienden kan je wel kiezen. Dus je vrienden, überhaupt, die selecteer je op basis van iets. Vaak op basis van bijvoorbeeld dezelfde interesse. Maar ook bijvoorbeeld waarschijnlijk dus dat ze openstaan wat betreft seksuele oriëntatie of genderdiversiteit. Mm. Dus ja, de vrienden die heb je waarschijnlijk daar op basis van gekozen. Of die kan je nog inwisselen daarna. Stel dat ze slecht reageren erop. Dan kan je uiteindelijk, nou ja, stel dat je gaat studeren, dat je daar een meer inclusievere vriendengroep zoekt. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Je vrienden inwisselen. Ja, nee, zeker. Maar familie, daar hangt wel meer van af. Want daar ben je je hele leven mee verbonden in principe. Ja, en er wordt ook vaak gevraagd, wat denk ik een goed bedoelde vraag is, waarom is uit de kast komen nog nodig? Waarom is dat nog nodig, Wouter? Zou je dat kunnen verklaren? Waarom het in de maatschappij... Ja, ik zou zelf zeggen dat het niet nodig hoeft te zijn. Dat iedereen moet doen wat ze willen. Maar het is nodig omdat het in principe niet de norm is. Dus je bent hetero totdat anders is bewezen, laat maar zeggen. Ja. Dus er wordt verwacht dat iedereen heteroseksueel is. Totdat iemand heeft gezegd van, oh, ik ben het niet, of ik val op jongens en op meisjes. Omdat er nog heel sterk die norm is. Ja, ja, en die norm die houden we op school of in stand? Of... In de hele samenleving in principe. In de hele samenleving? Ja, want overal... In principe is het zo natuurlijk dat alles in onze samenleving is ingericht op dat heteroseksuele koppel. In de zin van, als je kijkt naar bijvoorbeeld Disney-films of films voor kinderen, dan is het altijd een jongen en een meisje. Dat was altijd zo, een jongen en een meisje die verliefd op elkaar werden. En daar word je dus altijd mee, dat zie je dus altijd. En dat is dus blijkbaar het normale verhaal tussen aanhalingstekens. Ja. En als je daarvan afwijkt, en iedereen ziet dat dus voor iedereen is dat het normale verhaal. Ja, dan moeten mensen die daarvan afwijken, of dus die niet die gevoelens hebben, die moeten dat op een gegeven moment kenbaar maken. Maar er is wel steeds meer aandacht voor de andere kant natuurlijk. Ja, dus dat is ook heel goed. Dat mensen nu zien, en dat je in series ziet, op tv ziet, in media ziet, van hey, homoseksuele, biseksuele, lesbische mensen, die zijn er ook, en dat is oké, en dat mag er zijn. Ja. We hebben het hier nu ook over, omdat het thema van de Boekenweek dit jaar, dus Ik Ben Alles is, hè, en dat gaat dus over identiteit. Is zo'n themaweek nou helpend voor jongeren in de kast? Ja, ik weet niet of de Boekenweek het meest relevant is voor jongeren, maar de aandacht überhaupt aan het thema is denk ik wel relevant. Bijvoorbeeld als je denkt aan iets als Paarse Vrijdag op een school, waarbij op scholen dan er extra aandacht voor is, ja dan, dat brengt wel meer positiviteit aan het thema. Ja, want dan draagt iedereen paarse kleding om te laten zien, we steunen jou, hè? Ja, inderdaad. Dan is het voor, ja, dan, dat het, nou, dat het geaccepteerd wordt op een school. Ja, en dat soort uitdragingen in de maatschappij of op scholen, dat is heel belangrijk om te laten zien van, hey, we zien jullie, jullie mogen er zijn en het wordt geaccepteerd. Ja, dat is heel belangrijk. Voel jij je ook gesteund door dit soort acties? Door Bijvoorbeeld een Paarse Vrijdag, of dat er nu zo'n themaweek is. Nou ja, ik heb wel bijvoorbeeld op de universiteit dat ze dan de regenboogvlag ophangen op dat soort dagen of in de masten doen. En als je daar dan langs loopt, dan denk je wel van ja, het is wel dat geeft wel een gevoel van oh ja, ik mag hier zijn en de universiteit die staat achter mij. Ja, zeker. Miste jij zoiets als tiener of als kind? Als kind zou ik niet willen zeggen, maar ik denk wel dat toen ik op de middelbare school was, was dat niet echt een issue, werd daar niet echt over gepraat. En ik denk wel, als dat meer op school aan de hand was, of dat wel zou geholpen hebben, ja. In de zin van, er was één jongen op school uit de kast en die werd gepest. Ja, dat geeft niet echt aan dat het geaccepteerd werd of een veilige omgeving is om uit de kast te komen. En dan is hij bijna een soort proefkonijn voor andere jongeren die nog in de kast zitten. Dat ze denken, oh, maar dat wil ik niet, dus ik blijf zitten. Ja, zeker. En als je dan iets hebt als Paarse Vrijdag, of dat er een vlag wordt gehezen, of dat er aandacht voor is, dan laat het zien van, hey, dit mag er wel zijn, dit wordt geaccepteerd en dit is goed. Ja, en dat er nog veel tegenstand tegen LGBT helaas is, dat weten we. En onlangs bleek dat ook weer opnieuw, want kinderboekenschrijver Pim Lammers werd aangevallen omdat hij het gedicht zou schrijven van de Kinderboekenweek. En er een oud verhaal voor volwassenen opdook, waar onder andere pedofilie in voorkwam. Maar al snel bleek dat het mensen die hem aanvielen eigenlijk niet om dat verhaal ging, dat gaven ze ook toe, maar om het feit dat hij ook over jezelf zijn schrijft in zijn kinderboeken. En Pim zei daar van de week in Nieuwsuur zelf het volgende over. Kijk, ik heb in de afgelopen jaren zelf al wel gemerkt dat de transfobie en de homofobie steeds meer groeien in onze samenleving. Dat merk ik ook wel in bepaalde kritiek die ik krijg. Voornamelijk vanuit die extreemrechtse hoek. En dat zij dus heel erg ver gaan en daar alles voor over hebben, dat blijkt nu maar weer naar deze enorme aanval. Wat ik heb meegemaakt, wil ik nooit meer meemaken. En ik wil ook dat mijn collega's dit nooit meer hoeven mee te maken. Dus ik ben wel weer aan het schrijven, maar ik ben voorzichtiger met elke zin. Ik weet nu dat zinnen niet meer bouwstenen zijn van een verhaal, maar uit hun context gerukt kunnen worden en als wapen tegen je gebruikt kunnen worden. Ik zie je ja knikken. Nou ja, meer uit verbazing dat iemand schrijft. Daar moet je alle vrijheid in kunnen hebben. En dat iemand zich zo aangevallen voelt dat hij dat nu niet meer durft te doen. Ja. Ja, dat vind ik bizar. Ja, en jij zegt verbazing, maar je zegt ook nou ja, dat er tegenstand is tegen LGBT. Zeker als het om kinderen gaat, dat is natuurlijk bekend. Ja, maar waar ik dus het meest over verbaasd ben, is dat als ik daaraan dacht, dan dacht ik altijd, oh, dat is ver weg. Dat is in de VS, waar op Fox News mensen dit zeggen. Ja. Maar dit is in Nederland, en misschien een kleine groep, maar die wel redelijk veel macht heeft. Want kijk wat hier is gebeurd. Dat iemand zijn gedicht heeft teruggetrokken en dus nu niet meer vrij durft te schrijven. Ja, en ondergedoken zat, korte tijd. Zelfs. Ja, nou, kan je nagaan, ja. Ja, dat vind ik bizar en beangstigend. Dat sentiment dus ergens in Nederland ook leeft. Ja. Ja, en LGBT-jongeren hebben dit hele drama waarschijnlijk ook gehoord. Wat doet dit met ze? Duwt zoiets dieper in de kast? Ja, dat heeft zeker impact op jongeren. Want ook dit laat weer zien. Kijk, je kan natuurlijk net zoveel Paarse Vrijdagen of vlaggen hijsen, maar uiteindelijk zijn dit soort negatieve dingen die gebeuren in de media, die hebben impact op jongeren. En die blijven misschien ook wel meer bij. Dus natuurlijk heeft dat een impact. En dat als stel dat je bijvoorbeeld thuis zit en je vader die zegt daar iets over. Of die zegt van, oh ja, het is goed dat iemand zich heeft ingetrokken met dat gedicht. Ja, wat geeft dat voor een signaal naar een jongere dan? Dus het heeft zeker impact op jongeren. Laat maar zeggen dat het in de maatschappij leeft, dat het dus blijkbaar niet veilig is. Maar het kan ook zijn als het in het gezin bijvoorbeeld herhaald wordt, dat het ook dus veel dichterbij komt, die homohaat eigenlijk. Die homohaat, zeg je ook echt specifiek? Nou, ik denk wel dat je dit zo mag benoemen, ja. Ja, en het is natuurlijk ook zo, en dat bleek ook in dit verhaal. Nou ja, die man die is ondergedoken, die heeft deze verschrikkelijke hel moeten doormaken. Maar die mensen die dit hebben veroorzaakt, die gaan gewoon weer vrolijk verder met hun leven. Dat ze hem nu zoiets horen zeggen, heeft dat nog enige impact op hen? Op de mensen die die dit hebben gedaan, of die juist tegen dit zijn? Want nu legt hij uit, jullie hebben me gewoon verkeerd begrepen. Nee, ik denk die mensen die hebben, tenminste wat ik erover gelezen heb, die mensen hebben een agenda dat alles wat een soort van afwijkt van laat maar zeggen, de heteroseksuele norm of de traditionele normen, dat ze dat niet willen. Dus dat ze nu effect hebben gehad en dat iemand dus niet meer vrij durft te schrijven, dat onderschrijft alleen maar dat wat zij doen zin heeft. Ja. Vanuit hun perspectief dan. Dus dit kan alleen maar groter worden. Dat zou je wel kunnen. Want ze hebben blijkbaar de macht om dit te kunnen doen. Dit is succesvol geweest. Dus wat is de volgende stap, zou je kunnen denken, ja. En als dit groter wordt, gaan we dan zien dat jongeren nog voorzichtiger zijn? Ja, dat zou goed kunnen, ja. Als het groter wordt, of dan zou ik niet heel gek vinden dat we misschien een stap terug doen in acceptatie. Of jongeren die uit de kast durven te komen. Ja, ja, en jij doet dus onderzoek naar het welzijn van deze jongeren en ook het middelengebruik. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst muziek. Je wilde graag Bad Religion horen van Frank Ocean. Waarom die? Ten eerste omdat Frank Ocean vind ik een hele goede artiest. Dus dat sowieso ten eerste. En ten tweede, dit is van zijn eerste album. En vlak voordat dat uitkwam, had hij een Tumblr post gemaakt waarin hij eigenlijk uit de kast kwam. Of in ieder geval zei dat hij ook op mannen, tot mannen aangetrokken viel of was. En over dat hele album heen kan je dat ook terughoren in de liedjes. En dit is een van de liedjes waar hij ook reflecteert op in de kast zitten. Dus dat is een van de redenen om dit te laten horen. Taxi driver, be my shrink for the hour. Leave the meter running. It's rush hour, so take the streets if you want. Just outrun the demons, could you? He said, Allahu Akbar. I told him, don't curse me. Oh boy, you need prayer. Guess it couldn't hurt me. If it brings me to my knees, it's a bad religion. Ooh, the sun cried enough. To me, it's nothing but when my God inside and out of my style. Balanced on my head like stick knives. I can't tell you the truth about my disguise. I can't trust no one. And you say, Allahu Akbar. I told him, don't curse me. But boy, you need prayer. I guess it couldn't hurt me. Yeah, yeah. If it brings me to my knees, it's a bad religion. Bad religion to be in love with someone who can never love you. Oh, oh, oh. Only bad religion could have me feeling the way I do. Frank Ocean hoorde je met Bad Religion. Wetenschap op NPO Radio 1 met Ruben van Haften. In de studio zit nog steeds socioloog Wouter Kiekens. Hij doet onderzoek naar de mentale welzijn en het middelengebruik van jonge LHBTI'ers. Heb je hier vragen over? Gebruik dan de NPO Radio 1 app of bel ons. Hè. Dat kan natuurlijk via het gebruikelijke nummer 0800-1121. 0800-1121. Wouter, middelengebruik dus. Over welke middelen hebben we het? Meestal kijken we naar alcohol, dus drinken, roken van sigaretten en marihuana gebruiken. Je zou ook wel kunnen kijken naar harddrugs, maar vooral onder jongeren zie je dat harddrugs nog niet zo heel veel worden gebruikt. Dus dat is pas op latere leeftijd relevant. Hè. En waarom is dat pas op latere leeftijd een ding? Ja, omdat dat, of ik weet niet, op jongere leeftijd doen mensen dat nog niet zoveel. Ja, en jij concludeert dus ook dat LHBTI-jongeren sneller naar dit soort middelen grijpen. Hoeveel sneller? Waar hebben we het over? Nou, als je het vergelijkt van of jongeren ooit hebben gedronken, dan zie je vaak wel dat LHBT-jongeren 2-3 keer vaker dat hebben gedaan dan heteroseksuele cisgender jongeren. Ja, ja. En waar ligt dat aan? Hoe wij dat verklaren is dat noemen we dat het komt door minderheidsstress. En minderheidsstress houdt er eigenlijk in dat LHBT-jongeren boven gewoon alledaagse stressoren die iedereen heeft. Dus bijvoorbeeld, mensen die hebben nu bijvoorbeeld, je kan bijvoorbeeld stress hebben over cijfers op school, dat soort dingen, dat is iedereen. En LHBT'ers die hebben daar bovenop eigenlijk stressoren die te maken hebben met hun seksuele oriëntatie. En dan kan je bijvoorbeeld, of hun genderidentiteit natuurlijk. En dan kan je denken aan bijvoorbeeld, gediscrimineerd worden, uitgescholden worden op school, of dat er roddels over je gespreid worden, dat soort dingen. Maar ook meer psychologische processen. Dus bijvoorbeeld het in de kast zitten, dat brengt een soort van stress met zich mee, omdat je altijd jezelf aan het verbergen bent wie je eigenlijk bent. Ja. Het verwachten dat mensen misschien dingen tegen gaan zeggen, dat brengt een stress mee, omdat je altijd waakzaam moet zijn dat er misschien iets in een situatie kan gebeuren. En ook een soort van de negatieve connotatie die in de samenleving hangt aan homoseksueel zijn bijvoorbeeld, dat kan je ook op jezelf gaan betrekken. Dus dat je eigenlijk een soort negatief zelfbeeld daarover krijgt. En dat soort factoren die spelen allemaal mee in dat middelengebruik. Ja, maar je kan natuurlijk ook zeggen, hetero jongen maken ook moeilijke dingen mee. Ja. Als je laat me zeggen, zou zeggen dat je de heteropopulatie hebt en de LHBT-populatie, dan zou je zeggen dat ze allebei dingen meemaken. Maar daarbovenop hebben de LHBT-jongeren nog extra dingen die ze meemaken. En dat extra stuk eigenlijk, dat is wat die verschillen kan verklaren. Ja, en dan hebben we het over 12 tot 18, hè? Ja, inderdaad. 12 tot 18-jarigen kijken vaak naar. Ja, is dan op die leeftijd het middelengebruik ook relevant? Want toen ik 12 was, heb ik nog niet eens aan bier gedacht, zeg maar. Nou ja, inderdaad, wat we zien is dat LHBT-jongeren sowieso sneller beginnen met middelengebruik. Dus ze zijn jonger als ze daarmee beginnen. Maar natuurlijk is het zo dat het meer relevanter wordt als aan mensen ouder worden. Het is niet zo dat 10-jarige LHBT'ers allemaal aan het drinken zijn. Nee. Maar wat je wel ziet al op die leeftijd is dat er bijvoorbeeld verschillen zijn wat betreft mentaal welzijn. Dus dat is wel al op die jongere leeftijd te zien. En dat welzijnstuk, hoe uit dat zich? In bijvoorbeeld meer depressieve klachten of meer angstklachten, suicidaliteit. Dat soort dingen zie je meer. Suicidaliteit ook echt? Ja. Dus suicidale gedachten. Ja. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat als je 12, 13 bent, dan ben je puber, dan ben je nog alles aan het ontdekken. Heel veel van die leeftijd zijn zich natuurlijk nog helemaal niet bewust van hun geaardheid. Die leeftijd die gaat naar beneden. Dus waar vroeger zag je inderdaad dat wat ouder was, maar nu zie je dat mensen tussen de 10 en 15 jaar ongeveer worden ze wel bewust van hun, de aantrekkingskracht tot mensen die ze hebben. En als je merkt van hey, ik val op jongens, dan gaat langzaam dat kwartje rollen en denken van en het kwartje rollen van oké, misschien ben ik dan wel bijvoorbeeld homoseksueel. Ja. En dan al het stigma en de ideeën die in de samenleving die daarover zit, of die er daarop zijn, die ga je dan misschien al op jezelf betrekken. Ja. Dus alles wat daarbij komt, wordt dan relevant. Ja, maar als ik dan heel erg naar mezelf kijk in het verhaal, ik ben dan biseksueel. En ik merkte, weet ik nog heel goed, dat ik een jongen uit mijn klas leuk vond. En dat ik dat met vrienden besprak. En dat zeiden, maar wij zien helemaal niet of die jongen knap is of er goed uitziet. En dat ik toen dacht, maar blijkbaar is dit anders dan mijn vrienden hebben. Zien we die onwetendheid vaker? Dat je eigenlijk helemaal niet doorhebt dat het anders is. In het begin natuurlijk wel, deels. Want als je denkt dat iedereen dat heeft, dan denk je van, je denkt in het begin van misschien wel dat iedereen dat inderdaad heeft. Maar op een gegeven moment hoor je of merk je dat je vrienden dat niet hebben. En worden er misschien grapjes gemaakt over homoseksualiteit. En dan denk je, en dan kom je erachter wat dat is. Dan worden er grapjes over gemaakt. Dus het blijkbaar iets negatiefs. En dan gaat dat spelen allemaal. Ja. En wat is dan het moment dat een jongere leert, om het toch even zo te noemen, ik ben hier anders in dan mijn leeftijdsgenoten? Ja, ik weet niet of dat één moment is echt per definitie. Ik denk eerder dat het een proces is dat je erachter komt. Ja. Ja, en want je noemde het net ook minderheidsstress. Maar dan denk ik ook wel, er zijn natuurlijk meer minderheden dan alleen maar LHBTI. Je hebt natuurlijk ook jongeren van kleur die daarom gepest worden. Of jongeren die gehandicapt zijn of bepaalde geloofsovertuigingen. Wat maakt het LHBTI daar toch tussen uitspringt? Inderdaad, er zijn ook andere soorten vormen van minderheidsstress. Maar bijvoorbeeld het in de kast zitten, dat is niet iets wat als je een jongere van kleur bent kan hebben per definitie, want dat zie je aan de buitenkant. Dus in die zin, er is het overlap tussen de soort stressoren die dat soort groepen hebben, maar er zit ook een uniek aspect aan. En ik denk ook nog wel natuurlijk dat het zo is dat je seksuele oriëntatie of hoe je en ook de uiting die je daarbij hebt, dus of je meer vrouwelijk of meer mannelijk gedraagt, dat zijn vooral in de adolescentie wordt daar heel erg op gelet onder jongeren. Ja. Dus daar zit wel een extra relevante dimensie aan voor bij die seksuele oriëntatie. En vooral dan die genderexpressie. Ja, ja. En waarom interesseert dit jou zo? Waarom is het zo belangrijk om te onderzoeken? Allereerst, het interesseerde mij. Wat dat me interesseerde was middelengebruik onder jongeren. En toen kwam ik er langzaam achter dat dat dus onder deze groep hoger lag. En ik vind dat middelengebruik is wel interessant, vind ik, omdat het is iets is wat jongeren allemaal doen. Wat negatieve gevolgen kan hebben, maar het ook wel spannend is. En dat maakt het wel interessant om daar naar te kijken, vind ik. En dan bij deze groep is het extra interessant, omdat het dus voorkomt, niet per se uit plezier met je vrienden hebben, maar misschien uit iets negatiefs voorkomt. En juist dat negatieve, dat kan heel lang een effect hebben. Dus als jij leert op jonge leeftijd om, als ik problemen of niet goed voel, dan kan ik gaan roken, dan kan ik gaan drinken, heeft dat een impact op je hele leven. Dat je waarschijnlijk dat je hele leven dat gaat doen. Dus dat maakt het denk ik extra interessant om het in deze periode in die leeftijdsfase te snappen wat erachter zit, omdat het zo'n lange impact heeft. En hoe heb je dan ontdekt dat deze jongeren meer gebruiken? Want het is ook iets wat ze juist verborgen houden. Dat is redelijk wat onderzoek. Vooral in Amerika dan is daarna gedaan. En daaruit zag je dat duidelijk, dat dat aan de hand was. En ook als we dan in Nederland kijken onder jongeren, zie je hetzelfde terugkomen. Maar dus, Amerika is niet Nederland. Nee, Amerika is inderdaad niet Nederland. Veel conservatiever bijvoorbeeld. Ja, dat ligt er wel een beetje aan waar je natuurlijk in de VS bent. Want de VS, sommige delen zijn progressief, andere zijn alleen conservatief. Maar een soort van de processen die erachter zitten, dat middelengebruik, die verschillen die daaruit voortkomen. De processen die zijn hetzelfde. Ja. En die zijn misschien wel sterker in Amerika of werken daar iets anders. Maar in principe zijn die hetzelfde. Dus ja, het is in Amerika, maar het is wel tot op zekere hoogte te vergelijken. Ja, ja. En hoe onderzoek jij dit dan? Praat je met jongeren of wat doe je? Er zijn denk ik twee manieren. Ik ben zelfs meer een kwantitatief onderzoeker. Dus dat houdt eigenlijk in dat we statistische modellen draaien. En wat we doen is, enerzijds zijn er hele grote vragenlijsten in Nederland. Die worden aan 10.000 jongeren uitgezet. En dan wordt daar ook gevraagd naar bijvoorbeeld verschillende soorten jongeren ook. Ja, over heel Nederland. Ja, ja, ja. En dan wordt er eigenlijk worden er allerhande vragen gesteld over middelengebruik, over mentaal welzijn, maar ook over bijvoorbeeld seksuele oriëntatie. En dan kan je gaan kijken naar die verschillen tussen heteroseksuele en LHBT-jongeren. Dus dat is aan de ene kant wat we doen. Aan de andere kant wat we doen is ook speciaal of echt focussen op LHBT-jongeren. Dus bijvoorbeeld wat we hebben gedaan is advertenties op Instagram en op Facebook geplaatst, gevraagd of jongeren mee wilden doen met ons onderzoek. Die hebben dat dan ingevuld en dan gaan we daarnaar kijken van wat voor een specifieke mechanismes kunnen we dan onderzoeken daarin. Ja, maar dat kan natuurlijk ook worden ingevuld door homofobe mensen die denken, ik ga dit onderzoek lekker in de weg zetten. Ja, dat kan zeker. En dat hebben we ook wel gezien, dat als je dan advertenties op Instagram hebt, dat er ook homofobe comments onder komen te staan. Dus daar moesten we dan wel voor uitkijken en die weghalen. Maar wat je vaak wel ziet, is dat mensen die dat als doel hebben om eigenlijk een soort van grappig proberen te doen. Dus als er dan open antwoordmogelijkheden zijn, dat ze dan onzin opschrijven. Dus die kan je er redelijk makkelijk uitfilteren. Ja, maar we kennen natuurlijk ook de term interne homofobie. Dat is zeg maar iemand die homofobe uitspraken doet omdat hij zichzelf nog niet heeft geaccepteerd. Die zal dat ook dus negatief invullen. Hoe weet je dat je dan niet een echte homofoob, dat je iemand die dus die interne homofobie heeft aanziet voor een echte homofoob? Ik denk niet dat zo iemand echt op de dermate grappig het gaat invullen als iemand die er alleen in zit van, ik doe dit gewoon voor de lol om te trollen, laat maar zeggen. Ja. Uiteindelijk kan het altijd dat iemand het invult waarvan je het eigenlijk niet wou dat hij het invult, of die niet tot de doelgroep hoort. Maar er zijn wel manieren om dat eruit te filteren. Maar wat zijn die manieren? Er zijn bepaalde soort tests om dat te doen. Of wat je kan doen, je kan inbouwen in een vragenlijst van, bij deze vraag moet je antwoord A selecteren. En iedereen die dat dan niet heeft gedaan, die heeft waarschijnlijk gewoon geklikt. En die kan je er dus zo uithalen. Ja. En wat misschien ook wel goed is om te zeggen, is dat in de VS ook is hier onderzoek naar gedaan. Binnen een groot nationaal onderzoek. En wat ze daar hebben gedaan is heel streng gecontroleerd van iedereen waar we twijfelen, die misschien het voor de grap heeft ingevuld, die hebben we eruit gegooid. En zelfs als je het op die hele strenge manier doet, blijven al die verschillen tussen LHBT en heteroseksuele jongeren bestaan. Ja. Dus het is wel redelijk robuust. Ondanks dat je dus dit soort problemen zou kunnen hebben. Want wat zijn die verschillen? Wat maakt een LHBTI-jongere het leven daarvan anders dan dat van een hetero-jongere? Hoe bedoel je dat in de zin van... Nou ja, omdat jij inderdaad zegt dat er verschillen zijn. Welke verschillen zien we? Nou ja, wat we bijvoorbeeld zien wat betreft bijvoorbeeld mentaal welzijn... is dat ze meer depressieve klachten hebben. Dus het gaat echt over dat verschillen. En ja. Dan dus die ervaringen die ze hebben met bijvoorbeeld gepest worden op school... of dat nou ja, geïnternaliseerde homofobie. Dus dat ze nou ja, negatief over hun eigen seksuele oriëntatie denken. Dat zijn echt de verschillen die je daar ziet. Ja, en weten we ook hoe die depressieve klachten zich dan uiten? Want we hebben het ook over jongeren die zich dus juist verborgen willen houden. Dus juist zo hetero mogelijk willen overkomen, om het even zo te zeggen. Ja, en nou ja, dat is wel interessant. Want op de korte termijn, als mensen dat doen... is dat wel een soort van copingmechanisme, noem je dat. Dus op de korte termijn worden ze dan bijvoorbeeld niet gepest... omdat ze nog niet uit de kast zijn. Maar wat we weten, als je dat op de langere termijn doet... dan kan het negatieve gevolgen voor je hebben. Want je kan jezelf niet uiten. Wat je eigenlijk moet voorstellen is dat overal waar je naartoe gaat... is dat je nou ja, een masker op hebt. En dat je let op van nou, hoe beweeg ik me? Wat voor dingen zeg ik? En ja, dat constant doen heeft, ja, dat heeft op de lange termijn... dus wel een negatief effect op iemands welzijn. Ja. Ja, en weten we dan ook, want jij hebt het dus specifiek over middelen gebruikt... waarom het middelen zijn? Waarom gaan ze niet gewoon meer eten? Of gaan ze niet gewoon meer snoepen? Ik zeg maar wat. Nou ja, daar doe ik zelf geen onderzoek naar. Maar dat is ook wel onderzoek wat laat zien... dat daar ook verschillen in zitten, inderdaad. Dus dat ook wel gebeurt. Maar ja, middelen gebruik, vooral bijvoorbeeld alcohol... dat is natuurlijk ook wel, denk ik, deels cultureel bepaald natuurlijk. Cultureel, dat, ja? In de zin van dat het niet heel gek is... Nou ja, als je een stressvolle week hebt gehad... is het niet heel gek dat mensen zeggen... oh, laten we even een wijntje doen of zo. Nee. Dus in die zin is het niet heel gek dat jongeren daar naartoe grijpen... omdat het ja, bij het verbreid is dat dat een mogelijkheid is. Nee, maar wel als je 16 bent. Wel als je 16 bent, ja, en dan... Ja, dat is wel een goede vraag inderdaad. Maar ik zou zelf zeggen dat het niet heel gek is. Want laat maar zeggen, stel dat je uitgaat en je hebt dan wat gedronken... en je merkt van, hé, maar nu durf ik wel echt mezelf te zijn. Nou ja, dan de volgende keer wordt het ook makkelijker... om dan weer die, nou ja, iets drank te nemen om weer meer jezelf te kunnen voelen. Of minder die gevoelens weg te stoppen. Dus daarin zijn LBT'ers misschien ook gewoon opener... meer geïnteresseerd in ervaringen? Dat zou kunnen. En dat is wel een interessante vraag... en dat is een soort van hypothese die mensen soms wel opwerpen. Van is het ook niet zo dat mensen dat ze misschien meer openstaan voor nieuwe ervaringen. Maar daar is nog niet heel erg veel onderzoek naar gedaan. Dus dat zou zeker is een alternatieve verklaring voor dat middelengebruik. En het is natuurlijk wel goed om te zeggen, is dat die minderheidsstress die ik net noemde, dat is natuurlijk maar een deel van het verhaal. Ja, want je gaardheid is maar één ding van je zijn. Ja, dus er kunnen ook andere invloeden zijn. Bijvoorbeeld wat ook wel wordt gezegd, is dat vooral dan onder homo mannen dat daar ander soort normen zijn überhaupt wat betreft middelen gebruikt. Dus dat hoger ligt. Dat er meer een soort barcultuur is. Dus de homo bars of de gay bars. Ja, daar ontmoeten ze elkaar. Ja, en daar wordt gedronken. En dat dus dat ook dat meespeelt. Dat er ander soort normen zijn van wat is normaal middelengebruik. Ja. Dus er zijn verschillende verklaringen in die zin wel natuurlijk. Ja, dus zouden er gewoon meer van uitgaan om het simpel te zeggen. Ja, om het simpel te zeggen, maar dan is natuurlijk wel de vraag... waarom zijn ze gaan uitgegaan? Waarom worden ze naar die plekken geduwd? Ja, uiteindelijk omdat het op andere plekken ze niet hunzelf kunnen zijn. Ja. Dus ja, ze houden daar meer van, misschien. Maar dan is het wel goed om te bedenken... maar waarom zijn ze daartoe gedreven, denk ik. Ja. Is je onderzoek dan ook niet een beetje een momentopname? Want een jongen die net uit de kast is... zal je vragen anders beantwoorden dan iemand die het al jaren is. Ja, in die zin is het, als je het op één moment meet... is het een momentopname inderdaad. Er is ook wel onderzoek waar laat zien... dat wat mensen op langere termijn volgt. En dan blijven die verschillen vaak wel gewoon aanwezig zijn. En ook wat we zelf hebben bijvoorbeeld gedaan... is over 14 dagen mensen volgen. En wat je dan ziet is dat er ook verschillen zijn... wat mensen wat betreft meemaken, wat betreft die minderheidsstressoren. Dus bijvoorbeeld discriminatie. Dus ja, er zit wel variatie in over de tijd... Die verschillen zijn al na 14 dagen? Ja, je ziet dat mensen daarin fluctueren. Ja, wat ze meemaken of ze afwijzing verwachten. Ja. Maar dat is natuurlijk een vrij korte periode. Een jaar is denk ik bijvoorbeeld relevanter, toch? Nou ja, ligt eraan wat je wil onderzoeken natuurlijk. Maar het is inderdaad zo dat vaak is het een snapshot die je ziet. Maar ja, als je, laat maar zeggen, er wordt nu al zo'n 20 jaar hier onderzoek naar gedaan. Dus als je 20 jaar allemaal snapshots ziet en je ziet dezelfde patronen daarin... Ja, dan kan je daar wel conclusies uittrekken natuurlijk. En als er al zo lang onderzoek naar wordt gedaan... wat maakt jullie onderzoek dan nog relevant daarin? Want er is al heel veel data. er is heel veel data, maar nou ja, de samenleving verandert. Dus ik denk dat dat altijd interessant is om te zien van, nou ja, hoe ontwikkelt zich dat? Ik bedoel, als je alleen al bedenkt dat in de VS is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan en dat onder Gen Z, dus laat maar zeggen de jongeren van 18 tot in begin 20... dat nu iets van 15% daar die identificeert zich als LHBT. Ja, dat is nog nooit zo hoog geweest. Dus dat is heel interessant om te kijken van oké, maar is er dan een hele grote groep waar deze problemen allemaal spelen? Of zegt dat misschien ook iets is dat de maatschappij meer veiliger voelt? En dat die problemen misschien af gaan nemen. Ja, ja. Dus het een tijdsding is. Ja, dus het is in die zin blijft het relevant omdat de maatschappij blijft veranderen. Ja. Ja. En het is natuurlijk ook zo dat we steeds beter doorkrijgen van, nou ja, maar waarom hebben ze dat hogere middelengebruik? Waar komt dat vandaan? Nou ja, dan wordt daar onderzoek naar gedaan. Dan krijg je daar nieuwe inzichten op. En dan wil je dat nog beter gaan begrijpen. Dus het is ook zo dat die mechanismes, die ga je steeds beter begrijpen. Ja. Nemen jullie eigenlijk ook religie of politieke voorkeur van de omgeving mee in jullie onderzoeken? Zelf heb ik dat nog niet gedaan, omdat ik dat een beetje ingewikkeld vind. Kijk, over het algemeen kan je wel zeggen dat het in de Bijbelbelt dat het moeilijker is voor jongeren. Ik heb bijvoorbeeld wel interviews met jongeren gedaan en die woonden in de Bijbelbelt. En dan zag je duidelijk, nou, de dingen die meemaakten, dat er werd op een moment gespuugd als hij op de fiets zat. Ja, dat was duidelijk dat dat echt wel heftig was. Ja. Maar wat ik zei, het meeste wat wij doen is dus die vragenlijsten. Ja, en dan is het lastig om, is het denk ik te heftig om te zeggen van alles wat religieus is, dat is slecht en misschien een risicofactor en alles wat niet religieus is niet. Als je enkel denkt aan het christendom, zijn er zoveel verschillende stromingen en zijn er zoveel verschillende ideeën over homoseksualiteit die daarin zitten, dat lastig is, vind ik, om dat uit te gaan pluizen. Maar dat is, ja, ik denk over het algemeen dat het wel die kant op neigt. Dat religieuze omgevingen moeilijker zijn voor deze jongeren. Dus zulke individuele verhalen leiden eigenlijk af van het grote plaatje, zou je kunnen zeggen. Ja, of geven natuurlijk aan dat er in die kringen wel iets aan de hand is. Ja, ja. En dit onderzoek, dat doe je dan. Dat is natuurlijk op een gegeven moment afgerond. Wat gebeurt er met deze onderzoeksresultaten? Nou ja, over het algemeen wat je wil is dat je misschien een impact kan hebben op beleid bijvoorbeeld. Dus vooral als je onderzoek doet op basis van scholen, op basis van bijvoorbeeld, of als je onderzoek doet naar wat betreft pesten, dat je daar beleid op kan baseren. Wat werkt, wat werkt niet. En ik denk ook voor een deel natuurlijk om bewustzijn te creëren in de maatschappij dat deze problemen spelen. En dat we misschien onszelf wel een tolerant land vinden, maar dat niet helemaal terug te zien is in hoe jongeren zich voelen. Nee, nee. En over hoe we dat kunnen oplossen, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst weer muziek. Je wilde graag Sophie horen met Immaterial. Waarom die? Ook omdat ik Sophie hele goede muziek vind maken. En Sophie kwam op een gegeven moment uit de kast als een trans vrouw. En op haar eerste album, het is niet dat ze er heel duidelijk over zingt, maar in liedjes her en der zie je wel dat ze daarop reflecteert. En in dit liedje gaat het er eigenlijk over dat je, hoe je er ook uitziet, dat je gewoon jezelf moet zijn. Dus los van de materiële wereld moet je gewoon kunnen zijn wie je wil zijn. En dat vind ik een mooie boodschap. We gaan er naar luisteren. Heb je ondertussen vragen voor mijn gast Wouter Kiekens, die dus onderzoek doet naar het mentale welzijn van LHBTI-jongeren tot ongeveer 18 jaar? Gebruik dan de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. was just a lonely girl in the eyes of my inner child. I could be anything I want, and no matter where I go, you'll always be here in my heart, here in my heart, here in my heart. I don't even have to explain, just leave me alone now. I can't be held down, I can't be held down. It might be Sophie met Immaterial was dat. Hier op NPO Radio 1 in de nacht van NTR. Wetenschap op NPO Radio 1. Met Ruben van Haften. In de studio nog steeds socioloog Wouter Kiekens. Hij doet onderzoek naar het mentale welzijn en ook het middelengebruik van jonge LHBTI'ers. Heb je hier vragen over, gebruik dan de NPO Radio 1-app of bel ons 0800-1121. Ja, Wouter, helaas is er natuurlijk nog steeds, wat je net ook al noemde, veel discriminatie richting LHBTI'ers. Maar we lijken wel een stuk verder te zijn gekomen als je het vergelijkt met de jaren 80. U hebt dus een homofiele zoon en een homofiele dochter. Ja. Had u, voordat u in uw gezin geconfronteerd werd met homofilie, al gehoord van dit verschijnsel? Eigenlijk wisten we toch niet juist wat dat voor iets was, homofilie. En behalve dan die vieze praat, denk ik dat er weinig mensen serieus geïnformeerd zijn over die zaak. Eigenlijk dachten we ook eerst, het is misschien een ziekte. Want we hebben hem ook nog naar de dokter gestuurd. Als een homofiel mag en kan leven naar zijn geaardheid, is hij gelukkig. Alleen de maatschappij creëert het probleem en houdt het ook in stand. Zoals die maatschappij dat trouwens doet met alle gediscrimineerden. Ja, Wouter, woorden als homofiel, verschijnsel, het is een ziekte. Luister je nou met afschuw naar of ben je blij dat we er heel anders naar kijken? Hè? Een beetje combinatie, denk ik. Ja, hè? Enerzijds heel blij dat we hier voorbij zijn. En anderzijds is het zo bizar dat het bijna een soort van komisch wordt wat hier wordt gezegd. Ik zag je ook heel geschokt kijken, ja. Überhaupt dat je zegt, het wordt homofiel, dan is er meteen een soort van een connotatie dat het een ziekte is, inderdaad. Ja. Wat ze daarna ook nog zei. Ja, nee, dat is bizar dat... Nou ja, was het in de jaren 80? Dit is de jaren 80, ja. Ja, nou ja, ik bedoel, ja, toen waren mijn ouders jong. Dus ja, ja, die zijn met dit beeld opgegroeid. Ja, ja, dat is wel heftig. Is het wel belangrijk om te blijven laten zien hoe het ooit was? Van, we zijn wel hier vandaan gekomen? Ja, ik denk wel dat het relevant is. Ook wel dat je een soort, vooral van de LHBT-community, dat je een besef hebt inderdaad van waar je vandaan komt inderdaad. En dat het ooit anders was. Maar... Ja, tegelijkertijd vind ik dat ook wel een beetje lastig. Want ik denk van ja, het is nu niet meer zo aanwezig in de samenleving. Dit soort dingen kunnen niet meer. Maar het is niet zo natuurlijk dat het dan nu allemaal roze geur en maneschijn is. Nee. Dus ik vind dat altijd, ja, tweeledig is dat. Ja, maar dit is wel bizar, laten we dat even duidelijk maken. Ja, maar deze moeder eindigt wel heel liefdevol. Dat ze natuurlijk op het eind wel toegeeft dat ze fout zaten en dat de maatschappij dit in stand houdt. Maar ze vertelt ook, we wisten er niks van. We begrepen helemaal niet wat homoseksualiteit was. Snap je dat wel? Nou ja, kijk, het was natuurlijk ook zo dat het tot, wat is het, eind jaren 70 stond het ook wel in de psychologische handboeken als een ziekte omschreven. DSM, ja. Ja, in de DSM inderdaad. Dus in die zin dat mensen die gedachten hadden, dat is niet zo heel erg gek. Dus in die zin kan ik het wel begrijpen. En wat je nu natuurlijk ziet, is dat het in media, in liedjes, zoals ik vannacht laat horen. ja, wordt het wel meer genormaliseerd. En laten we zien van, hey, deze mensen zijn er. En dit mag er zijn en dit is oké. Ja. Dus er is veel meer aandacht voor en er is veel, ja, het is veel meer zichtbaar. Dus dan is het ook dat, dat mensen zien van, oh, het zijn, nou ja, tussen aanhalingstekens gewone mensen. Is dat dan toch wel belangrijk, die representatie in media? Ja, dat is zeker belangrijk. Want waarom? Ik denk dat het belangrijk is voor, nou, men zegt, heteroseksuele mensen, omdat ze zien, nou ja, dat het, nou ja, wat ik net zei, gewone mensen zijn zoals jij en ik. En het is voor mensen die misschien nog in de kast zitten, is het belangrijk. Om te zien van, hey, dit is een mogelijkheid. Want stel dat jij bepaalde gevoelens hebt en niemand in je omgeving heeft het erover dat die ook die gevoelens hebben, dan weet je helemaal niet of dat normaal is, of je daar iets mee moet doen, of dat kan zomaar. Of wat dat eigenlijk betekent. En als je dan in één keer een biseksueel iemand in een serie ziet en die beschrijft in één keer de gevoelens die jij ook hebt, ja, dan valideert dat het. En dan ben je niet meer alleen eigenlijk. Dan denk je, wow, dit ben ik. Inderdaad, ja. Ja. Die herkenning. Ik moet wel eerlijk zeggen, als ik aan homoseksuele personages in films of series denk, denk ik ook wel aan dat ze vaak een beetje de grap van het stuk zijn. Of hun homoseksualiteit is een hele karakter en er bestaat niks anders omheen. En een voorbeeld hiervan is een scène uit kinderserie Zack & Cody uit 2005. Hierin verkleedt de 10-jarige Zack zich als meisje om het prijzengeld van een misverkiezing te winnen. En dat wordt niet heel positief ontvangen. Wat is hier aan de hand? Niets bijzonders, mevrouw Martin. De jongens van u zetten mijn hotel op stelten, maar dat met een nieuwigheidje. Eentje heeft een jurk aan. Zack, waarom loop jij rond in een jurk? Om het prijzengeld te winnen voor nieuwe fietsen. Oh, gelukkig. Ja, hoe luister je naar, Wouter? De moeder is opgelucht dat dat de reden is. Ja, nou, dat is niet een positieve boodschap, inderdaad. Want nou ja, stel je in de voeten van een jongetje die liever een meisje zou willen zijn. En dit ziet. En je hoort dit. En je ziet die moeder die zegt, oh, gelukkig, het is daarom en niet omdat je misschien echt die gevoelens hebt. Ja, ja, wat doet dat dan met iemand? Dat geeft zo duidelijk aan van, de gevoelens die jij hebt of wie jij bent, dat mag er eigenlijk niet zijn. Ja, en dat heeft echt een impact op mensen. Ik merk ook echt frustratie bij, hè? Ja, ik vind dat heel heftig. Want het is een kinderserie. En van Disney. Dus zoveel mensen zien dat. En zoveel mensen krijgen dan deze boodschap. En het is één voorbeeld natuurlijk. Dus er zijn heel veel voorbeelden. Ja, dus, en als je daarmee opgroeit dat het altijd is, ja, dan sta je eigenlijk al 1-0 achter als je ergens die gevoelens hebt. Ja, en hoe kijken hetero kinderen hier daarnaar? Die natuurlijk niet die gevoelens herkenden. Gaan ze dan dit soort grappen als normaal zien? Nou ja, het legitimeert wel natuurlijk om er een grap over te maken. Want blijkbaar, wat de onderliggende de boodschap hierin is, dat het niet goed is en dat het gelukkig dat je het niet bent. Ja. Dus het legitimeert wel inderdaad van dat je er, dat je er iets van kan zeggen of mensen kan pesten. Ja, en er wordt ook heel hard om gelachen, hè, ja, in het stuk. En het legt eigenlijk die fundatie daarvoor, ja. Ja, een serie die dit wel goed lijkt aan te pakken is Hartstopper, vorig jaar uitgekomen. Dit is een serie gemaakt voor LHBTI-jongeren, Netflix-serie. En in deze scène horen we hoe stoere rugbyspeler Nick eindelijk de liefde verklaart aan goede vriend en klasgenoot Charlie. What if I came out? Do you really want to? I really want to. I know I've been pretty unsure of everything for a while, but, like, I'm definitely bisexual. And I don't want to have to sneak around pretending we're platonic BFFs. I'm not saying I want to have a public announcement or anything, but I want to tell the people who matter. And I want you to be able to tell people too. Oh my god, I like you so much. And I love liking you. I like Charlie Spring in a romantic way, not just a friend way. Ja, I like Charlie Spring in a romantic way, not just a friend way. Dit fragment is dan weer heel positief ingestoken. Ja. Gewoon, het is heel normaal. Het is gewoon een normaal gesprek wat ze hebben. Ja. Hoe belangrijk is dat? Ja, ik denk, nou ja, wat je net zei inderdaad, is dat er was altijd wel representatie, maar het was altijd, nou ja, een soort van de grappige side character. Ja. En dan ben je eigenlijk dan is het niet echt een mens, dan is het heel eendimensionaal. En nu heb je dus karakters die menselijk zijn, die zoals iedereen zijn. En dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Miste jij dit soort media vroeger? Ja, ik denk wel dat dat geholpen zou hebben op een manier. Misschien val ik in de herhaling, maar het laat gewoon heel erg zien dat het normaal is en oké is. Ja. Ja, en ook dat ze er heel normaal over praten. Hè? Ja. Dat hij wel zegt, ik wil er geen moment van maken, maar ik wil wel de liefde aan je verklaren. En dan gaat hij toch schreeuwen op dat strand. Ja, dat is toch gewoon heel, heel lief, heel schattig eigenlijk. Ja, het is gewoon een romantisch verhaal. Ja. Alleen dan met twee jongens. Ja, en dat is het verschil met oudere media misschien. Ja, dat het dan... dat het dan niet gewoon twee jongens waren, maar dat er altijd een soort van gimmick bij moest zijn. Ja, precies. Want dat doet Disney bijvoorbeeld veel. Hè? Die zeggen dan, oh, wij hebben een homoseksueel personage in onze film. En dat is dan iemand ergens achter in de scène die één zinnetje zegt. Is dat dan frustrerend om te zien? Dat ze dan daar wel mee te koop willen lopen? Ja, het is dan wel voelt natuurlijk een beetje van, oh, we willen een checksbox voor onze diversiteit doen. En we doen dit. Maar ik denk juist deze authentieke verhalen vertellen, dat veel... Ja, veel beter is. Want hier kunnen mensen zich echt in herkennen. Ja. En niet alleen natuurlijk homoseksuele of biseksuele jongeren... of lesbische jongeren, maar ook heteroseksuele jongeren. Want die zien in één keer van... hey, zij hebben gewoon ook dezelfde soort, struggles op wat betreft liefde, zoals ik ook heb. Ja, want ik zei ook, dit is een serie voor LBTI-jongeren... maar dat zou het eigenlijk helemaal niet hoeven zijn. Het is gewoon een serie over, het is gewoon een romcom. Ja, in principe zou je zeggen dat het voor iedereen is, ja. Ja, ja. En de representatie is dan belangrijk voor dat voorkomen... van het negatieve zelfbeeld, onder andere, waar we het net over hebben gehad. Maar stel nou dat een jonge LBTI'er al naar die middelen heeft gegrepen... al alcoholistisch geworden, wat dan? Ja, hoe bedoel je wat dan? Wat dan moeten doen? Of? Ja, ja, ja. Want hebben we het dan over verslavingszorg? Dat is eigenlijk verder dan je onderzoek. Ja, inderdaad. Want bij jongeren is het vaak niet per se dat ze verslaafd zijn, natuurlijk. Dat is meer gewoon dat het meer is, in hogere mate. Maar ja, als het daarna is wat je wel ziet, is dat er bijvoorbeeld bepaalde therapieën zijn ontwikkeld. Specifiek voor LHBT-mensen of LHB-mensen. Die dus ook ingaan op die specifieke stressoren die zij meemaken. Dus daar is wel oog voor in wat dat betreft, ja. Ja, ja. Maar jouw onderzoek kan daar zelf niet heel veel mee. Ja, omdat de jongeren zijn, ze zijn daar te jong voor. Dus dit is meer dan, die therapie waar ik het bijvoorbeeld over had... dat is dan meer gericht op volwassenen. Ja. Maar in mijn onderzoek inderdaad, daar doen we daar nog niks mee. Dan is het meer, daar gaat het meer om in het voorkomen dat mensen bepaalde patronen gaan ontwikkelen. Dat is uiteindelijk het doel daarachter. Ja, en hoe kunnen we dat dan nog meer voorkomen dan behalve die representatie? Wat kunnen scholen bijvoorbeeld doen? Nou ja, wat je ziet nu bijvoorbeeld op scholen is dat er GSA's zijn. Dus dat zijn Gender and Sexuality Alliances, clubben. Een groep die in de pauze of na school bij elkaar komt. Waar ze het kunnen hebben over seksuele oriëntatie en steun bij elkaar kunnen vinden. Dat soort dingen helpen al. We zien dat op scholen waar dat überhaupt aan de hand is... dat jongeren zich veiliger voelen, heteroseksueel en LHBT. Maar dat geeft ook een soort van een community gevoel. En als je problemen hebt, dat je met mensen kan over praten die je snappen. En ook überhaupt wat goed zou zijn op scholen... is als er wordt gescholden met bijvoorbeeld wat ik al zei... dat iets gay is, dat er wel iets over gezegd wordt van... besef je al wat je daarmee zegt en welke impact je kan maken. Dus op zo'n manier een veilige omgeving creëren. Wat vertellen jonge LBT'ers eigenlijk jou wat ze verlangen? Verlangen in de zin van... Hoe ze het graag zouden willen zien? Uiteindelijk dat ze gewoon geaccepteerd worden... en kunnen zijn wie ze willen zijn. Ik weet nog wel een verhaal van iemand die zat op zwemmen. En dan zit je in de kleedkamer met allemaal hele stoere jongens... die allemaal heel gespierd zijn. Ja, en die durfde het daar echt niet te zeggen. Want die dacht van, wat gaat er met me gebeuren als ik dat daar ga zeggen? Dus eigenlijk gewoon je veilig kunnen voelen. En heb jij zelf het idee dat je kunt zijn wie je wil zijn ook? Inmiddels wel. Maar dat komt denk ik ook omdat ik ouder ben... en de mensen om me heen heb die dat oké vinden. Dus dat kan ik wel, ja. Ja, dus de ultieme droom is natuurlijk... laten we gewoon allemaal normaal tegen elkaar doen. Maar om dan toch even advocaat van de duivel te spelen... dan is jouw onderzoek niet meer nodig. Ja, dat uiteindelijk, als dat zo zijn, zou het natuurlijk heel fijn zijn. Ja, toch wel? Ja, dan heb ik geen werk meer. Dat is dan een stukje minder. Precies. Maar het zou uiteindelijk. Nee, maar het is natuurlijk zo. Als alles goed zou zijn en we zien die verschillen niet meer, dat zou het mooiste zijn. Want uiteindelijk is het natuurlijk iets zo futiels waar een zo groot ding wordt omgemaakt. Ik bedoel, wat maakt het uit op wie je valt? En waarom moet dat zo'n impact hebben op jongeren? En op mensen over hun hele leven zelfs? ja, als we dat niet meer zien, dat zou heel mooi zijn. Maar tot nu toe, nergens op de wereld is dat gebeurd. Dus is volgens mij één onderzoek op laat maar zeggen, de heel grote schaal. Volgens mij is dat in Zweden. En daar zagen ze op een gegeven moment dat er bepaalde mentaal welzijnsmaten geen verschillen waren. Maar dat is, dat was in die zin wel uniek. Ja, nou, laten we hopen dat dat ooit realiteit wordt. Wouter Kiekens, ik wil je alvast heel erg bedanken dat je hier was. Maar je hebt nog wel muziek meegenomen. Je wilde ook nog Junkie horen van Burke Hampton. Waarom die? De boekenweekthema, dat was wat je zei aan het begin, is van ik ben alles. Ja. En we hebben het nu heet het over de LHBT-groep als één groep. Maar het is natuurlijk niet een monolithische groep. Er zit heel veel variatie in die groep. En verschillende ervaringen die mensen hebben. En één ding wat er bijvoorbeeld belangrijk bij is of je van kleur bent bijvoorbeeld. Ja. En een van de rappers in deze groep is een Afro-Amerikaan die homo is. En dat zie je heel duidelijk, reflecteert hij erop in zijn rap. En ik denk dat dat ook belangrijk is om te laten horen. I spit my heart out, looking out for my best interest. He gave me good head, peeping out while the window's tinted. I speak in tongues and I arrive without a damn mention. It's kind of sick and I was born in 1996 and 1999, the only year that I remember. I slipped through the cracks without having a damn temper. I bleach my hair because these bitches all about they bitching. I say shit when I'm rapping, y'all niggas barely listen. I do the most for the culture, nigga, by just existing. Delete my tweets cause I'm ashamed of being a fucking Simpson. I told my mama I was gay, why the fuck she ain't listen? I signed a pub deal in her opinion, fucking disappearing. I'm paying bills for my sister and trying to fund a business. Is it homophobic to only hook up with straight niggas? You know, like closet niggas, mask type. Why don't you take that mask off? That's the thought I had last night. Why you always rap about being gay? Cause not enough niggas rapping be gay. Where I come from, niggas get called faggot and killed. So I'ma get hit from a nigga right here. And they can come cut my head off him. And my legs off him. And I'ma still be a boss with my head gone, yeah. Trust nobody, cause they don't deserve it. Niggas running your house, they know you're doing dirty. I got my hand on an ounce and I got money serving. I just bought me a fifth and now I'm speeding swerving. I took an eighth of them shrooms and now I'm hearing voices. I took like two of them pills, I can't remember nothing. I ain't under control, I'm losing motor function. I need an intervention, I need an exorcism. I need a therapist, paranoia and drug addiction. It's very scary, my mama don't even recognize me. I'm going crazy, don't need nobody to say they love me. My acts of desperation, I'm on an empty stomach. So fuck the consequences, I ain't running from them. Feeling like a gunner, put my life in locker. I bust in the Hummer, I bust in the summer. If I had an option, I would do it all again. If I had an option, I would do it all again. I just wanna feel like I did the right program. I just wanna appeal to my dad and my cousin again. When I cut that bill, I do nothing but diplomas. Love is knowing that you didn't do it by your lonesome. So I forgive my mommy, daddy, auntie, and my uncles for guilt tripping feelings whenever they call my number. They see men dream, they see men falling. But when I dream, I'm smashing on a Lana. We're pessimistic, drug addicted, caught in our feelings. We spit venom and stare at the ceiling, wondering why. My mom's no alcoholic, she just wanna drown the sorrows. Love her to death and soon enough I'll get back all I borrow. I'm so submissive, take turns dominating. The light has been faded, the safe you'll love. We don't fake it, no giving, just take it. I took some steps to be a bigger person. I should've thrown you off the highway, the car swerving. Ain't no burden, ain't no sermon, ain't no motherfucking plaque. I hate these hospitals and police and the smell of death, all that. I hate these shaded folk that want a lady like, but don't treat lady right. But they be saying like, and yeah, you mad cause she ain't fucked, mad cause she ain't sucked. Beat your ass before you got time to say why not. Here to catch a slip up, wish you could just rewind. Time and not fuck up, thought you would just looked up. Where the respect? Is your ass human? I look you in your eyes, say fuck you, are you fucking stupid? Respect my mother, respect my sisters, respect these women, boy. I get my 99, I don't owe one, hit the store to blow your brains off. Better pull my aim off, better hold the range off. Better pull my tame off before I blow your brains off. NPO Radio 1. 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Steeds meer gemeenten komen naar buiten met de uitslagen van de provinciale staten en waterschapsverkiezingen. De boer-burgerbeweging is in veel gemeenten de winnaar. In Tubbergen in Overijssel krijgt de partij zelfs bijna 60% van de stemmen. Ook in Emmen en op alle Waddeneilanden wint de BBB. In Rotterdam en Maastricht is het GroenLinks die de grootste wordt. De uitslag van de waterschapsverkiezingen laat wat langer op zich wachten. De Unie van Waterschappen komt morgenmiddag met een voorlopige uitslag. Nederland heeft duidelijk laten zien dat ze het beleid zat is, zegt BBB-partijleider Caroline van der Plas in reactie op de monsterzegen van haar partij. Van der Plas was euforisch over de winst. Mensen hebben hun stem laten horen en hoe. Premier Rutte feliciteerde de partij. D66-leider Sigrid Kaag noemde de winst van de BBB fenomenaal. De coalitiepartijen moeten volgens Van der Plas serieus met haar partij onderhandelen. De boer-burgerbeweging staat volgens een Ipsos exit poll op 15 zetels in de Eerste Kamer. De coalitiepartijen willen volgens premier Rutte verantwoordelijkheid nemen. Hij verwacht dat ze voorlopig gewoon door willen met het kabinet, al durft hij niet te voorspellen of zijn ploeg de rit zal uitzitten. SGP-leider Van der Staaij hoopt dat het kabinet niet alleen maar naar links kijkt voor steun, maar ook de BBB-winst in ogenschouw neemt. Andere uitslagen. In de Champions League heeft Real Madrid gisteravond gewonnen met 1-0 van Liverpool. De Engelse ploeg is nu uitgeschakeld na een eerdere 5-2 thuisnederlaag. Napoli speelde thuis tegen Eintracht Frankfurt en won met 3-0. Ook Eintracht is nu uitgeschakeld na een eerdere 2-0 thuisnederlaag. Het weer bewolkt en aan het einde van de nacht gaat het regenen. De temperatuur daalt naar een graad of 2. Morgenmiddag wordt het vrijwel overal droog. Er is af en toe wat zon. Het wordt zacht met 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Een hele goede nacht. Het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. In de studio zit nog steeds socioloog Wouter Kiekens. Hij doet onderzoek naar het mentale welzijn en ook het middelengebruik van jonge LHBTI'ers. Heb jij hier vragen over? Gebruik dan de gratis NPO Radio 1 app. Of bellen, dat vinden we natuurlijk ook altijd leuk. 0800-1121 0800-1121. Ja, en de eerste vragen die zijn al binnengekomen, Wouter. En we gaan meteen naar een beller. En dat is Laureen. Laureen, hallo. Goedenavond. Goedenacht, vertel. In de jaren 60 kwamen de gay-stellen al bij mijn hetero-ouders over de vloer. En eigenlijk word ik heel erg boos hoe de derde en de vierde generatie nieuwkomers er nog steeds zo truttig over doen. En wat is je vraag dan precies? Nou, ik heb eigenlijk de vraag, waarom doen mensen daar zo ontzettend gefrustreerd over? Want of iemand nou, je weet nooit op wie je verliefd wordt. En ik dacht toch inmiddels wel dat sinds de jaren 60 van de vorige eeuw dat mensen daar wat geëmancipeerder in zijn. Ja, hoe zit dat, Wouter? Waarom is dit nog zo'n groot thema onder mensen die niet LHBTI zijn? Ja, dat vraag ik mezelf ook soms af. Waarom moet dit zo'n groot thema zijn? Maar ik denk uiteindelijk, dat komt denk ik uiteindelijk door een soort van normen die er in de samenleving zijn, toch? Want het is heel erg. Het idee is natuurlijk dat mensen heteroseksueel zijn. En dat zit heel gefundeerd in onze cultuur. En als je daaraan gaat tornen, ja, blijkbaar is dat iets wat mensen dus niet fijn vinden. Maar waarom mensen dan zo die motivatie hebben om tegen te agenderen, ja, dat is een goede vraag. Dat zou ik niet kunnen zeggen. Maar ik denk dat het vooral komt omdat het afwijkt in die zin. Ja, hoor ik jou ook zeggen, Laureen, dat het vroeger eigenlijk beter ging? Nou, in de jaren 60 waren mensen opener over tegen elkaar. En ik merkte ook, bijvoorbeeld, mijn stiefvader was geluidstechnicus bij de Wereldomroep. Ik had ooms en tantes uit de hele wereld. En mijn moeder was telefoniste internationaal verkeer bij Philips. En die had collega's uit Huizen, Suriname, Indonesië, Hilversum. En toen waren mensen relaxed met elkaar. En als iemand uit een hele andere achtergrond kwam, dan waren ze zo met elkaar dat ze meteen aan elkaar vroegen: goh, hoe doe jij dat? En dan pak jij dat aan? En wat heb jij van huis uit meegekregen? Ja. En dat was veel relaxer, want iedereen ging gewoon met elkaar om. Iedereen was geïnteresseerd in elkaar. En iedereen liet elkaar ook in waarde. Mooi om te horen, Wouter. Ja, dat is wel mooi om te horen. Maar het lijkt dus alsof we achteruit zijn gegaan. Ja, maar je zou ook kunnen denken van... was dit een specifieke sociale kring waarin dit kon? Want nou, ik neem de opvatting dat veel oudere tantes en moeders en oma's zich vervelen in het leven en gewoon kleinkinderen aangeleverd willen krijgen. En als iemand bijvoorbeeld gewoon een gezonde Hollandse gay blijkt vanuit een andere nieuwkomersingang en ook gewoon met de eigen vriend of de vriendin kinderen wil, dat eigenlijk dat die verveling van die oma's, die oudere generatie vrouwen, in de war schopt. En dan is het niet volgens het geëikte plaatje zoals zij het verwachten. En dat deze mensen onder druk worden gezet om gewoon van hun eigen gezonde Hollandse aard uit te komen. En dat maakt mij heel erg boos. Want ik heb liever dat die oudere generatie een koffie gaat schenken in het bejaardenhuis, of vrijwilligerswerk gaat doen, of gewoon betaald werk. Zodat de nieuwe generatie mensen die gewoon gay zijn, of gewoon lesbo, of gewoon LHBTI, dat die gewoon hun leven kunnen leven. En daar maak ik me heel erg boos over. Want als ik zie hoe mijn ouders daar gewoon mee omgingen, dan heb ik echt zoiets van, die oude generatie vrouwen, die moet gewoon eens even geconfronteerd worden met een eigen kleine, bekrompen, kleinburgerlijke kutmentaliteit. Zodat mensen gewoon kunnen leven zoals ze gewoon van nature zijn. Ik denk dat we daar een ontzettend mooi voorbeeld aan kunnen nemen, Laureen. Dankjewel voor je bijdrage. Oké, goede tijd samen, hè? Yes. Tot horens. Tot horens, dankjewel. Je mag natuurlijk ook de NPO Radio 1-app gebruiken. Dat heeft Peter gedaan. Die zegt, Wouter, jij zegt net dat er veel meer jongeren nu openlijk LHBTI zijn dan vroeger. Dan is er toch eigenlijk niks meer aan de hand, zegt hij. Ja, dat zou je denken, maar dat is niet wat je in de cijfers terugziet. Wat zien we wel terug in de cijfers? Je blijft nog steeds die verschillen zien. Je blijft verschillen zien in mentaal welzijn, in de middelengebruik, maar je blijft ook nog steeds zien dat ze vaker gepest worden op scholen. Dus ik denk eerder dat er aan de hand is dat het wel, dat er meer bekendheid is aangegeven. En dat daardoor mensen sneller uit de kast durven te komen. Maar wat je ziet is dat ze bijvoorbeeld nu uit de kast komen op een leeftijd dat er veel meer wordt gelet op die normen wat betreft seksualiteit en genderidentiteit. Of genderexpressie eigenlijk. Dus jongeren komen dan misschien wel sneller uit de kast. En ook op een jongere leeftijd. Ja. Maar op een leeftijd dat ze er sneller mee gepest gaan worden. En dan zul je dus deze problematiek nog steeds zien. Ja, en daarom is het dus belangrijk om er op scholen over te blijven praten. Ja. We horen natuurlijk ook vaak, dat argument zal jij ook vaak horen, je moet jongeren hier helemaal niet mee bezighouden, kinderen. Hoe luister je daarnaar? Ja, ze moeten het gewoon later ontdekken. Nou, dat is natuurlijk onzin, want voor iedereen die heteroseksueel is, daar is het prima voor. En daar is het prima als er in een serie een jongen en een meisje samenkomen. En als het in één keer een jongen en een jongen is of een meisje en een meisje, dan is het denk ik, we moeten jongeren niet meer lastigvallen. Ja, dat is meten met twee maten. Dus dat slaat nergens op. Ik hoor mensen ook vaak zelf zeggen, ja, maar in elke serie, en zo heb je het nou over, een hetero wordt helemaal niet zo gepusht. Nou, ik heb een fragment uit een Nickelodeon-serie die 2 jaar geleden is uitgekomen. Henry Danger heet die. Waarin blijkt dat toch wel even anders zit. Want er zijn 2 jonge meiden van een jaar of 16 die op een huis gaan passen. Het is niet de bedoeling dat die zoon bij hun in de buurt blijft. Want ze willen het zelf allemaal doen. Totdat ze erachter komen hoe de zoon eruit ziet. Maar we zouden het fijn vinden als iemand die wat ouder is, zoals onze zoon, hier bij Piper en jullie blijft. Oh, ja, ik snap het. Duidelijk, maar dan gaan we absoluut niet mee akkoord. Want we moeten ons kunnen focussen op ons werk. Hey, wat gebeurt er? Is uw zoon? Ja. We hebben ons bedacht. We hebben het overwogen. Uw zoon mag blijven. Het is beter dat hij blijft. Het moet gewoon gebeuren. Kenzie, wat ben je aan het doen daar? Ik kijk in de rugzak van Henry. Oké, je bent zo'n heel slecht voorbeeld voor onze boekenkastvriendjes aan die kant. Dus misschien wil je... Ik heb Henry's lipbalsem. in hier. Ja. Ja, Wouter, ik wil zeggen, als je het over pushen hebt... Ja, ze vallen direct in katzwijm. Ja. Hoe luister je nou naar zoiets? Is dit dan frustrerend dat dit blijkbaar wel als normaal wordt gezien? Want ik vind dit eigenlijk een beetje vies om te horen. Ja, het is tot, je kan het best wel een soort van een seksuele lezing hierin in zien, zeker. Precies. En dan, ja, als je dan denkt, stel dat dit dus twee jongens waren... die op een andere jongen zo erover aan het praten waren... ja, dan was er waarschijnlijk veel sneller kritiek op gekomen. Ja, ja, en waarom negeren we dit dan? Ja, omdat dit vinden we normaal. Dit is de norm. Ja, want kinderen zien dit wel nu. Want dit is 2 jaar geleden uitgekomen. Ja, en dan dat is blijkbaar prima. Want ja, dat is wat we normaal vinden. Dus dat kinderen dat zien, ja, dat is goed. Want dat wordt bij de bepaalde normen en waarden die er zijn. De klassieke normen en waarden. En als het dan in één keer daarvan afwijkt, ja, dan is het anders. Dan moeten we iets er tegen doen en wordt het gepusht. Want daar komt elke keer op terug, hè, op die normen en waarden. Ja, uiteindelijk, deze verschillen komen niet... vanuit de mensen zelf, maar die komen omdat mensen in een samenleving wonen... waar een bepaalde druk uitkomt. Waar er dus een stigma, hoe noem je dat dan, een stigma ligt op het LHBT zijn. Dus uiteindelijk komt het altijd uit de samenleving. En is het niet iets wat mensen zelf bedenken. Ja. Henk stuurt ons in de NPO Radio 1. De AVR's, die komt mijn inziens vooral vanuit delen van de bevolking... die niet veel perspectief hebben. Jarenlange verwaarlozing door de overheid. Slechte onderwijs in die buurten bijvoorbeeld. Is dat zo, dat het in bepaalde gebieden dus meer is dan andere gebieden? Ja, nou ja, het is natuurlijk wel zo dat het in bepaalde gebieden... nou ja, zoals bijvoorbeeld de Bijbelbelt, dat het daar meer is... zou ik niet per se als een slechte omgeving zien. Maar ik bedoel, als je denkt aan hoe het bijvoorbeeld in een studentenvereniging... nou ja, dat kan ik wel meteen vertellen. Ik heb zelf bij een studentenvereniging gezeten. Dat zijn allemaal hoogopgeleide jongeren... En ik ben daar uiteindelijk weggegaan. En een van de redenen was dat er op een avond iemand naar mij toe kwam. En ze zeiden van, ja, ben je biseksueel? Of ben je homo? Zei ik, nou, toen was ik nog niet uit de kast. Toen zei ik nee. En toen zeiden ze van, ja, mensen willen niet met jou in een jaarclub... omdat ze denken dat je homo bent. Jemig, ja. Dat zijn hoogopgeleide mensen. Dus ik zou het zelf niet heel snel zeggen... van dat dit alleen in een achterstandswijk of mensen die gefrustreerd zijn. Je ziet het overal. En hoe belangrijk zijn dan de verkiezingen die nu geweest zijn vandaag? Is dat dan weer een moment waarop we gaan zien hoe we erin staan? Nou ja, ik bedoel, toen de FVD heel groot werd... dacht ik wel van, ja, beseffen mensen wel op wat voor partij ze stemmen... en wat voor, waar die voor staan. Ik weet zelf niet, de BBB heeft natuurlijk nu heel veel punten gehaald. Ja, die staan nu op 15 zetels. De FVD is best wel gedecimeerd. Die zou van 12 naar 2 gaan. Ja, dus dat is... vind ik persoonlijk dan goed nieuws. Maar ja, dus ik vind het een beetje lastig inschatten... hoe de BBB in dit soort dingen staat. Dat moeten we zien. Of dat goed of slecht nieuws is wat dat betreft. Nou, je zegt wel dat de FVD gedecimeerd is. Noem je goed nieuws? Nou ja, ik bedoel... Er was laatst bijvoorbeeld een poster van hun... waar iemand op een Pride... Dat was dan op een Pride. Er waren mensen in een soort van puppykostuum... en daar stond een kindje bij. Ja, dat is een soort van geïsoleerd iets... wat op die Pride gebeurt... En daarmee en ze zeiden dan van ja, de boodschap van die poster was dat dit te ver ging, het wokisme of iets in die trant. En dan beschermen onze kinderen. Ja, beschermen onze kinderen. Maar ja, dat is zo uit zijn context gehaald en dat wordt zo eigenlijk de onderliggende boodschap daar is van is dat LHBT mensen die zijn een gevaar. Ja. Ja, en ik vind dat een partij die dat uitdraagt zo duidelijk en dat die zo groot was in Nederland, ja, dat vind ik beangstigend. Ja. Heb jij ook vragen aan mijn gast als je Roog Wouter Kiekens? Gebruik dan de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. Dan nu muziek uit een prachtige film uit Call Me By Your Name. Dit is Sufjan Stevens met het prachtige Mystery of Love. Thank you. Uit Call Me By Your Name, de Sufjan Stevens hoorde je met Mystery of Love. Wetenschap op NPO Radio 1 met Ruben van Haften. Bellen kan naar 0800-1121 om al de vragen te stellen die je wil stellen aan mijn gast socioloog Wouter Kiekens, die dus onderzoek doet naar het mentale welzijn van LHBTI-jongeren. En dat heeft Jacco gedaan. Hallo Jacco. Hey, goedenacht allebei. Goedenacht, wat is je vraag? Of er niet vooral ook behoefte is aan sociologisch onderzoek op het gebied van geschiedenis en cultuur. En dan vooral die eind jaren 80 en ik ken het dan meer van begin jaren 90. Dat de hele gay scene in Amsterdam, dat was gewoon echt een voorbeeld voor de mode, voor de muziek. Housemuziek kwam uit Detroit naar Europa. En toen was het een heel klein clubgebeuren. Mm. Maar dat waren wel al, zeg maar, rolmodellen, ook voor hetero jongens. Ja. En we kwamen helemaal niet in de it, behalve op zondag. Want de rest van de week kwam je niet eens binnen als hetero. En tegenwoordig zijn er natuurlijk heel veel rolmodellen die er gewoon hartstikke blitz uitzien. En daarmee is ook, zeg maar, met die subcultuur is ook een hele... Vroeger was het alleen cocaïne. In de jaren 90 werd het ecstasy. En ik hoor nu al verhalen over dat Tina, zeg maar, crystal meth in sommige kringen al helemaal in opkomst is. En dat vind ik echt zorgwekkend. Want vroeger was het in clubs. En tegenwoordig met Grindr of, snap je, met online daten. Ja. En jonge kinderen. Ik denk, het zijn rolmodellen van die stoere, modieuze, hippe gay mannen. Snap je? En ik zie ze ook wel echt trots door de stad lopen. En ik kan me voorstellen, als ik een jonge jongen ben, dat ik denk van, wow, die hebben echt een leuk leven. Ja, snap hoe belangrijk is dat, Wouter? Dat we ook naar die geschiedenis kijken. Ja, goeie vraag. Dankjewel, Jacco. Ik denk dat het belangrijk is voor de community zelf om te zien waar ze vandaan komen. Belangrijk is van, hoe was het toen, waarvoor is gevochten, hoe zijn die vrijheden gekregen? En dat je dat ook beter waardeert van waar we nu staan. En ik vind het een beetje lastig om te zeggen inderdaad van, of dat nu anders is. Want ik zat een beetje te denken, inderdaad, je had toen heel erg de clubcultuur en die is uiteindelijk gekomen uit in Amerika dan vooral uit de zwarte queer community. Maar als je bijvoorbeeld nu denkt aan hoe groot drag is geworden. Ja, ik bedoel, dat is ook bijna. Dat wordt op MTV gewoon uitgezonden. Dus dat is in die zin ook duidelijk uit de gay community mainstream geworden. Daar kijken ook heel veel hetero's naar, om het even zo te zeggen. Ja, zeker. Dus ik denk, die invloed is er nog steeds, zou ik willen zeggen. Maar het is wel op een andere manier gebeurd. Ja. En ik bedoel, als je ook bijvoorbeeld denkt aan de school in Amsterdam, de club. Ja, daar ben ik ook wel geweest. Maar dat is ook een redelijke queer bedoeling, laat maar zeggen. Dus in die zin, ook in die clubcultuur, is dat nog steeds wel aan de hand. Ja, maar Jacco had het ook over dat het middelengebruik steeds extremer wordt. Zie je dat ook in je onderzoek? Onder jongeren zie je dat niet. Maar wat hij inderdaad zegt met crystal meth, dat is wel iets... wat wel aan de hand is. Dat gebeurt nog wel in een subgroep binnen de gay community. Maar dat is zeker iets wat er aan het spelen is. Dus dat eigenlijk dat er bijvoorbeeld bepaalde drugs worden gebruikt tijdens de seks of voor de seks, om dat meer plezier aan te beleven. Dus dat is zeker iets wat gebeurt. Maar het onderzoek daarnaar, dat staat echt in de kinderschoenen. Dus waar dat vandaan komt en wat voor impact dat heeft. Ja. John, hallo. Hi, goedendag. Vertel. Ja, oké. Wouter, mooi verhaal allemaal. Mijn vraag zal ik een klein beetje inleiden, zal ik kort doen. Ja, als je het kort kan doen, heel graag. Ja, want ik vraag mij af dat hele verhaal vanuit de kast komen. Kijk, ik vind homoseksualiteit net zo gewoon als vegetarisch. Zo gezegd. En zo zou het natuurlijk ook moeten. Maar wat advies... Kijk, het gaat mij... Het gaat niemand wat aan met wie ik naar bed ga of wat ik eet. Nee, nou, precies. Dus ik heb er helemaal geen behoefte aan om over wat dan ook uit de kast te komen. Ik ga ook niemand vertellen dat ik hetero ben. En wat is je vraag nu precies? En mijn vraag is, mensen, dus jongens, meisjes, mannen, vrouwen... die zoiets hebben van, het gaat jullie geen zak aan met wie ik naar bed ga. Dus ik heb helemaal geen zin om uit de kast te komen. Ik noem het helemaal niet zo. Ik ben gewoon homo. En het gaat niemand wat aan. Wat adviseren die mensen? Goeie vraag, dankjewel. Nou ja, ik ten eerste ben ik het helemaal met je eens. Het zou zoveel fijner zijn als dat de situatie was. Maar... Ja, uit de kast komen is ook kleiner, hè, in die zin. Ik bedoel, stel dat je naar een nieuw werkgever gaat... en dan moet ik daar ook... Op een gegeven moment ga je vertellen, van, heb je een vriendin? Als je dan al zegt van, nee, ik heb een vriend... dan ben je al eigenlijk daar uit de kast aan het komen. En dan ligt het er heel erg aan of die omgeving veilig is of niet... of je dat wil zeggen of niet. Dus ik ben het helemaal eens dat het niet zo moet zijn... dat mensen dat moeten doen, maar uit de kast komen... is in vele kleinere interacties zie je dat gebeurt... En afhankelijk van de situatie, of het een veilige omgeving is of niet... maken mensen die afweging of dat daar goed is om te doen of niet. Ja, maar wat John zegt is waar. Er zijn heel veel mensen die zich niet willen labelen. Ja, nee, dat klopt. Maar ja, uiteindelijk, zelfs dat jij je niet wil labelen... maar dat je wel als jongen zijnde een vriend hebt... Dan, en je maakt dat kenbaar, dan wordt er een label op je gedrukt. Ja. Ook al als jij dat niet per se wil. Dus ja, je hebt dat niet altijd zelf in die zin in de hand. Ja. Leroy heeft ons ook gebeld. Hallo, Leroy. Hallo, goedenavond. Vertel, wat is je vraag? Ja, ik vraag me gewoon af wat er eigenlijk zo erg tegen is. Tegen het bijscholen van mensen die al jong gevoelens hebben, zeg maar... over dat ze anders zijn. En daarover geïnformeerd te worden. Ja, ja. Wat is er zo op tegen, is eigenlijk de vraag, Wouter. Ja, en daar heb ik het niet over, zeg maar, op de manier van... dat er een label geplakt wordt. Maar dat kan ook op een andere manier geïnterpreteerd worden. Ik bedoel, weet je dat niet alle mensen hetzelfde zijn, oké. Maar je hoeft er niet gelijk een label homo op te plakken. Weet je, ik bedoel, iemand anders kan net zo goed bi zijn of whatever... Maar eigenlijk wordt het daar eigenlijk, vind ik, vanaf het begin zo af aan gewoon meegegeven te worden. Ja, dat ieder mens gewoon gelijk is. Ja. En ik denk dat school echt een heel erg cruciaal moment is, zeg maar, om dat te doen. Ja, Wouter, wat is je antwoord daarop? Nou ja, ik denk zelfs, de wereld zou zoveel makkelijker zijn als er geen labels waren wat betreft seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Maar het is een beetje de aard van de mens natuurlijk... dat ze willen categoriseren. Dus daar ga je denk ik heel moeilijk vanaf komen. Dat zul je altijd blijven houden. En ik bedoel, de labels die er zijn... het zijn ook niet of zo dat die vaststaan. Hè? Die zijn door de geschiedenis heen zijn die labels veranderd... of bestonden ze niet. Of werd het seks hebben met mannen die seks hebben met mannen... daar was geen label voor. Dus in die zin is dat ook wel iets van nu... dat er zo een nadruk op is, of op ligt... dat we die labels moeten hebben op hoe labels liggen op dat wie je aangetrokken voelt. Ja. Maar het zou veel makkelijker zijn als inderdaad die er niet waren. Maar dat hebben wij niet in de hand in die zin. Leroy, dankjewel voor je vraag. Oh ja, sorry, ik wilde nog wel even een vraag stellen in het verlengde. Zou het ook kunnen zijn dat... want ik zie steeds meer stromingen... want ik behoor ook tot de LHBTI... ik zie steeds meer splitsingen en subculturen binnen de community ontstaan. Ja. Ik heb net ook over drugsgebruik gehoord. Dat is ook echt een subcultuurtje waarin dat gebeurt. Die groeit wel exponentieel en dat ben ik wel, vind ik wel heel beangstigend. Ik heb heel erg slechte mensen gezien, zeg maar. En ja, ik zou graag willen dat het anders was. Maar ja, weet je... ja, dan heb ik even mijn vraag kwijt, sorry. Nee, maar jij wilde eigenlijk je zorgen hierover delen, over dat, al die splitsingen. Ja, we differentiëren elkaar steeds meer van elkaar en raken ook steeds meer bevreemd van elkaar. Ja. En eigenlijk de community staat niet meer helemaal voor als één, zeg maar, bij elkaar. Ja. Herken je dat, Wouter? Ook met gay pride bijvoorbeeld. Dan zie je ook bepaalde anti-gay pride bewegingen van, ja, LHBTI mensen. Ja, dat baart mij gewoon zorgen. Ja. Deel jij deze zorgen, Wouter? Ja, ik vind dat lastig. Want ik denk enerzijds dat het ook natuurlijk voorkomt omdat er, hoe we denken over seksuele oriëntatie en waar je op kan vallen, dat het denken erin wordt ook steeds groter. Dus dat er niet drie hokjes maar zijn, maar dat je ook op andere manieren op mensen kan vallen. En ik weet niet of het per se erg is dat aan de hand is. En ik denk uiteindelijk dat het fijn is voor mensen die zich niet helemaal in een bepaald hokje kunnen voelen, niet zich daarin thuis voelen, dat ze wel een ander soort label is, wat ze denken, hé, maar dat was veel beter bij mij. En of het dan, ja... Of het uiteindelijk echt iets uitmaakt, welk label je hebt, dat maakt denk ik voor niet heel veel uit. Maar voor, laat maar zeggen, in gedrag of hoe mensen in het leven staan. Maar wel voor hunzelf. Dat ze denken van, hey, dit is hoe ik me voel, daar past dit bij en ik hoor ergens bij. Ja. Maar dat het gefragmenteerd is, ja, dat is zeker waar. Maar ik denk wel uiteindelijk, er is, laat maar zeggen, één vlag die ons allemaal verbindt. En dat blijft denk ik wel. Socioloog Wouter Kiekens, ik zou nog uren met je door kunnen praten, maar de tijd zit er helaas op. Dus ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn. En veel succes met je onderzoek. Ja, dankjewel. In de nacht luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Lesbisch zijn is geen probleem, maar een oplossing. Zo proclameert Paarse September in de jaren 70. Een tijd dat lesbisch zijn verre van gemakkelijk is, presenteert de actiegroep het lesbisch zijn als dé ultieme strategie tegen vrouwenonderdrukking. Hoe dit precies zit, zoekt Julie Brossé uit in Tijdgeest. 1972, Amsterdam. Een nieuw krantje verschijnt dat te koop ligt bij boekhandels Atheneum en Van Gennep. Paarse September heet het. Ondertitel Alternatieve Vrouwenkrant. Met de hand gemaakt, dus niet met drukletters. Bovenaan de pagina staan twee vrouwensymbolen. Van die rondjes met een kruisje eronder, gezusterlijk tegen elkaar aangeschurkt. Dan een tekening van een zonnebloem met daarin twee hoofdjes van vrouwen. Die kijken elkaar aan. Ziet er heel vrolijk uit. Maar direct op de eerste pagina blijkt al dat dit niet zomaar een vrolijk blaadje vol vrouwensolidariteit is. Wij hebben er genoeg van. Genoeg van de onderdrukking, de vernedering, de machtsrelaties waar we in gedrongen zijn. Het is een opruiend pamflet. Wij geloven niet meer in feministen die hun heteroseksualiteit niet principieel willen opgeven. De schrijfster van het stuk, Maaike Meijer, roept vrouwen op om lesbisch te worden. Of zoals ze het zelf verwoorden, in een zin die nog jaren zou nadreunen in feministisch Nederland. Homoseksualiteit is een politieke keuze die vrouwen maken als ze het serieus menen met hun feminisme. Yeah! Welkom bij Tijdgeest. Ik ben Julie Blessé en in deze serie ga ik op zoek naar verhalen achter vreemde ideeën uit het verleden. Dit keer over het idee dat de ware feministe ervoor zou moeten kiezen om lesbisch te zijn. Een idee dat anno 2018 absurd voorkomt, want dat seksualiteit een keuze is, dat zal je tegenwoordig geen lesbienne meer horen zeggen. Mijzelf in kluis. En toch, in de jaren 70 werden de ideeën van de radicaal-feministische beweging Paarse September zeer serieus genomen en brachten ze de vrouwenbeweging hevig in de war. En om dat alles te begrijpen, moeten we eigenlijk hier beginnen. Lieve vrouwen, het onderwerp is vanavond huisvrouw een keuze. Nou, ik zou kort kunnen zijn op de vraag het onderwerp huisvrouw een keuze en hardgrondig nee kunnen zeggen. Zomaar een vrouwenpraatgroep in Amsterdam. Afwassen, bedden opmaken, Hetzelfde rijtje. Afwassen, stofzuigen enzovoorts. Als beroep had ik het nooit gekozen. Die praatgroepen, dat waren groepjes vrouwen die vanaf begin jaren 70 samenkwamen om over persoonlijke problemen te praten. En te bespreken in hoeverre al dat persoonlijke leed voortkwam uit grotere maatschappelijke of politieke verhoudingen. Oftewel om uit te zoeken in hoeverre het persoonlijke politiek was. Ja, dat was dat bewustwordingsproces. Dit is schrijfster en feministe Anja Meulebelt. Ik zeg wel eens, ik zou in mijn eentje nooit feministe hebben kunnen worden. Want het ging erom dat je ervaringen uitwisselt. Oh shit, dat heb ik ook. Of juist niet. Anja zat in praatgroepen, leidde praatgroepen en ze schreef er ook uitgebreid over. Onder andere in haar boek De Schaamte Voorbij, uit 76. Een klassieker, die zonder overdrijven door bijna iedere feministe in de jaren 70 gelezen werd. En als ik daarin lees wat er allemaal in die praatgroepen besproken werd, dan valt dat misschien het eenvoudigst samen te vatten onder de noemer mannenproblemen. De vrouwen die met een man verkeerden, al of niet getrouwd, ja, daar was natuurlijk, waren veel klachten over. Dat die mannen verwachten dat ze verzorgd zouden worden, dat je het huishouden zou doen, dat je voor de kinderen zou zorgen, dat je seks zou hebben wanneer hij daar zin in had. Dat vrouwen zich afvroegen als ze dan niet altijd zin in hadden wat er met ze mis was. Dat waren natuurlijk wel de gesprekken die we hadden. Een van de redenen waarom ik Schaamte Voorbij ook niet graag overlees, dat ik voortdurend de neiging heb om tegen mijn jongeren zelf te zeggen van hou daar nou toch eens mee op met dat gesodemieter met al die mannen. Want je weet het toch, het werkt niet. Het verbaast mij nogal om van Anja te horen hoe moeizaam de relaties tussen mannen en vrouwen verliepen in de vroege jaren 70. Dit was toch de vrije, vrolijke tijd van de seksuele revolutie geweest. Maar dat was dus heel vaak niet het geval. Tenminste, niet voor vrouwen. Ik vond dat er gebruik werd gemaakt van de seksuele revolutie om te suggereren dat als je als vrouw een beetje leuk mee wou doen, dan liet je je naaien. Je wilde niet zo'n burgertrut zijn die dan nee zei. Kijk, in mijn praatgroep hadden we het al over seksualiteit. En een van de dingen die nogal wat vrouwen meemaakten was dat je van, zeg het maar even, gewoon neuken, recht op en neer, geen orgasme krijgt. En bijna iedereen die daar dat meemaakte, dacht het ligt aan mij. Toen hebben we op het eerste congres van vrouwengroepen hebben we een enquête gehouden onder de vrouwen. Doe je dat wel eens? Net doen alsof je klaarkomt. En inderdaad, de meerderheid van de vrouwen die deed dat wel eens. En daar werd ontzettend om gelachen, want dat is natuurlijk een ontzettende opluchting. Ik kan me voorstellen dat dat soort gesprekken voor vrouwen heel waardevol waren. Nou ja, niet voor alle vrouwen. Dat ging alleen maar over hetero-problemen. Dus het ging over al dat gestruggel over wie doet de afwas enzovoort. Dit is Maaike Meijer, een van de oprichters van Paarse September. Maar lesbiennes die voelden zich er helemaal niet op hun plaats. Die hadden zoiets van, ja, maar goed, die problemen hebben wij niet. Maaike schreef in 1972 dat vlammende betoog uit het eerste krantje van Paarse September, waar dit verhaal mee begon. In dat krantje stelde Paarse September aan de kaak wat zij zagen als de bron van alle ellende voor vrouwen. Heteroseksualiteit als norm en alles wat erbij hoort, wat je verondersteld wordt te doen en wat je geacht wordt te voelen, dat brengt vrouwen vet in de problemen. En dat is de kern van de onderdrukking, dat vrouwen geacht worden om mannen te willen dienen. En moet dat? Paarse September, dat naast Maaike bestond uit Noor van Krevel en Stefanie de Voogd, vroeg zich af waarom dat nou nooit aan bod kwam in de praatgroepen. In onze terminologie wilde die gewoon de gevangenis een beetje opschilderen. Dus het gewoon allemaal hetzelfde systeem houden, maar dan een beetje leuker maken. En we hadden zoiets van, dat is niet genoeg. Wij zijn ook geconditioneerd tot hetero. Maar we doen het niet. We doen het gewoon niet. Want als je lesbisch bent, dan heb je helemaal bullshit buiten de deur gezet. Weet je wat? Lesbisch zijn is geen probleem. Lesbisch zijn is een oplossing. Alle vrouwen zijn lesbisch, behalve zij die het nog niet weten. Tot op zekere hoogte konden veel vrouwen de analyse van Paarse September best volgen. Ook Anja, die zich nog herinnert dat ze de krantjes van Paarse September met veel scepsis, maar ook veel interesse las. In zoverre hebben ze gelijk. Het was niet makkelijk om een gelijkwaardige relatie met een man te vinden, überhaupt in die tijd. Maar lesbisch zijn als een oplossing presenteren, dat was weer het andere uiterste. Aanvankelijk dacht iedereen dat we eigenlijk net te gek waren. Want mensen dachten, ja, homoseksualiteit is iets, ja, je hebt pech gehad als je homo bent. Dat is heel vervelend voor je. Je moet er maar mee leven. Je wordt gediscrimineerd, je wordt heel ongelukkig en je pleegt waarschijnlijk zelfmoord. Dat klinkt vrij dramatisch. Maar uit een documentaire van de NOS uit 1972, die ik opdiep uit het Beeld- en Geluidarchief, blijkt dat inderdaad zo ongeveer beeld geweest te zijn. Onderwerp: homofiele vrouw. Daarin ondervraagt een man op gedempte toon en met hoorbaar veel moeite lesbische vrouwen. Uw ouders, zijn die op de hoogte van uw anders zijn? Sommige van deze vrouwen, allemaal anoniem, zeggen dat ze hun zogeheten anders zijn als neutraal feit accepteren. Als iets wat gewoon bij me hoort, evenals het feit dat ik blond ben. Maar de meeste vertellen van verbroken huwelijken, verloren contact met ouders, weggenomen kinderen, tot zelfmoordpogingen en bezoeken aan psychiaters aan toe. Ik heb eerst laten verifiëren of ik zo was, in de hoop dat ik het niet was. Ik heb daarna gevraagd of ze mij hetero konden maken. Want ik kon het erg slecht gebruiken, vond ik zelf, binnen mijn huwelijk, binnen mijn gezin. Zij konden mij niet genezen. En pas na... Die tijd was echt heel repressief. Je kan je dat eigenlijk niet meer voorstellen. Het was ontzettend taboe. Dus ieder van mijn generatie, ik ben nou bijna 70, heeft iedereen, ja, enorm moeten vechten om het uit te leggen aan zijn familie, aan zijn vrienden, aan zijn ouders. En aan zichzelf. Van dat je ze gewoon zo kon leven. En dan was er nog een probleem waar lesbische vrouwen mee kampten. Want zelfs binnen de groep waarvan je zou verwachten dat ze de belangen van lesbo's zouden behartigen, de vrouwenbeweging, voelden ze zich niet op hun plek. Nou ja, een van de eerste reacties die je altijd kreeg als een vrouw zei dat ze feministe was, was: oh, dan ben je zeker lesbisch. Ze werden daar namelijk gezien als een bedreiging voor het imago. Ja, ik weet nog dat Dolle Mina, toen ze moesten kiezen welke vrouwen op de tv zouden komen, toch maar liefst niet de poteuze types wilde naar voren schuiven. Want dat ze dachten van ja, dan denkt iedereen wat iedereen toch al denkt, dat zijn allemaal lesbische vrouwen. Nou, dat was dus, daar kan je zeggen dat is strategisch. Maar het is natuurlijk ook niet erg dapper. Dat was kwetsend. En hetero vrouwen vinden lesbiennes ook bedreigend om een andere reden. In een stuk van de Vrouwenkrant met de klinkende kop De Pot Verwijten staat dat sommige vrouwen zich in een praatgroep niet veilig voelen, omdat er ook lesbische vrouwen tussen zitten. Ik lees even voor. Onbeschrijfelijk wordt de ellende als na afloop een onbekend vrouwspersoon op je afkomt en plomp verloren zegt: ga je mee? Precies als anders, bij de mannen, moeten ze weer smoesen verzinnen. En, eerlijk is eerlijk, dat soort ongemak had Anja ook wel eens gevoeld in de nabijheid van lesbo's. Ze beschrijft zoiets in De Schaamte Voorbij over haar verblijf op Femö, een Deens vrouwenfestival. Ik word een beetje zenuwachtig als ik een klein Frans vrouwtje naar me zie lachen dat eruit ziet als een pot. Oh help, toch geen toenaderingspogingen en ik ga dansen aan de andere kant van de tent. Ja, dat wist ik niet meer, maar ik zie het er ook voor me. De volgende morgen zit ik met haar in een discussiegroepje, Elvie. En dan vind ik haar ontzettend aardig. Een vriendelijke clown met haar malle petje op, die op legerlaarzen loopt en aan de andere kant van het kamp karatelessen geeft. You think the lesbians all walk around to grab other women, zegt ze met een zware Frans accent en ze lacht. You think I want you when you not want me. I am not like the men. Nou, en toen was ik dus inderdaad niet meer bang. Maar bij veel andere hetero-vrouwen bleef die angst bestaan. Ze kregen niet allemaal de kans om kennis te maken met clowneske Franse lesbo's. En ik moet bekennen, als ik hoor van alle problemen waar lesbische vrouwen in deze tijd mee kampten, dat het me dan moeilijk lijkt om op zo'n moment lesbisch zijn overtuigend als oplossing te presenteren. Maar dat zie ik verkeerd, volgens Maaike. Als je een ongelijke verhouding echt wil veranderen, dan moet je hem eerst omkeren. Dan moet je eerst zeggen, ja, maar wat wij zijn, als we nou eens vanuitgaan dat dat de norm is, Ja, waar wij vooral aan wilden ontsnappen was dat enorme negatieve beeld van het lesbisch leven. We hadden genoeg zelfrespect om geen zielige lesbiennes te willen zijn. Paarse September presenteerde de lesbiennes als feministisch rolmodel. Ze waren geen sneuwe onderdrukte minderheid, maar de radicale, autonome avant-garde. Geen bedreigende halve mannen, maar vrouwen die juist een heerlijk leven zonder mannen leiden. Dat werkte enorm. En dat werkte ook heel erg bevrijdend om uit dat verdomme hoekje te komen. Kijk, wij zochten naar de verbinding tussen lesbisch bestaan en feminisme. Wij dachten, als je die twee bij elkaar brengt, dan heb je dynamiet. Want dan blaas je de heteronorm op. En de heteronorm, daar zit alles in waar vrouwen zich tegen verzetten. Die vergelijking met dynamiet is veelzeggend. Want hoewel ze totaal niet gewelddadig waren, cultiveerden de vrouwen van Paarse September in zekere zin wel een gevaarlijk imago. Als lesbiennes wilden ze eerder vrees dan medelijden opwekken. En om dat te benadrukken, hadden ze zichzelf vernoemd naar een Palestijnse terreurgroep. Die heette Zwarte September. Die had op de Olympische Spelen een moordaanslag gepleegd. Dat was echt een provocatie, vind ik nu ook heel smakeloos. Paarse September legt het er dik bovenop om hun boodschap zo overtuigend mogelijk te maken. En toch was het voor Maaike nog wel een beetje fake it till you make it. Ze geloofde wel in de boodschap die ze verkondigde, maar ze moest zichzelf er ook nog wel van overtuigen. Ja, het redde mij misschien ook wel van mijn verlegenheid. Het was voor mij een soort grote sprong voorwaarts. Want ik was heel aangepast. Ik zat verschrikkelijk onder de plak van mijn moeder. Maaike was in 1972 dan ook nog maar 22 jaar oud. Veel jonger dan de andere twee leden van Paarse September. Stephanie was 15 jaar ouder en Noor was 20 jaar ouder. Dus die hadden al heel veel meer leven achter de rug. Ik stotterde ook heel erg. Ik kon bijna geen zin uit mijn mond krijgen. Bibberend, stotterend meisje. Maar we konden het toch redelijk goed verdedigen. En het was dus ook heel succesvol. En lesbisch zijn werd enorm populair. Dat lesbisch zijn in de jaren 70 populair werd, een soort trend, net als kaftans of tie-dye, dat klinkt wat vreemd. Maar het is een feit dat lesbische vrouwen, zeker in de grote steden, veel zichtbaarder werden. Mijn eigen educated guess is dat het grotendeels vrouwen waren die, nu ze voor het eerst hoorden dat lesbisch zijn ook leuk kon zijn in plaats van sneu, eindelijk uit de kast durfden te komen. Je hoort namelijk veel over deze zogeheten gehuwde homofiele vrouw in die tijd. Zo hield de Margriet er al in 1968 een enquête over. En die wees uit dat er waarschijnlijk 60.000 gehuwde vrouwen waren met wat ze homofiele aanleg noemden. 60.000. Het potentieel was er, wil ik maar zeggen. Maar minstens zo opvallend is dat veel feministische vrouwen, zelfs zonder homofiele aanleg, diep bij zichzelf gingen graven om er toch eentje te bespeuren. Ja, dat is het grappige. Er waren een aantal vrouwen die wilden eigenlijk ook graag lesbisch worden. En ook een van de kopstukken van de vrouwenbeweging koesterde lesbische aspiraties, zo vertelt ze. Dat wilde ik bij de vrouw in kwestie zelf nog wel even nagaan. Ik had geen aspiratie om lesbisch te worden. Ik had wel een aspiratie om eens te kijken hoe dat was. Je hoort Hedy Dancona. Ja, als dat zo aantrekkelijk was voor aanzienlijk aantal mensen om me heen, die voorheen toch duidelijk heteroseksueel waren, dan wou ik dat ook eens meemaken. En dat heb ik ook wel eens meegemaakt. En dat vond ik ook heel leuk. Maar ik had geen neiging om me voorgoed te bekeren. Het klinkt nogal opmerkelijk dat zoveel vrouwen zich plotseling gingen afvragen of ze toch niet misschien lesbisch waren. Maar Hedy kan het wel verklaren. Er was eigenlijk voor die tijd nauwelijks een vrouwelijke seksualiteit. Er waren mannen, er was mannelijke seksualiteit. Aandacht voor die vrouwelijke seksualiteit, dat was toch echt iets nieuws. Om verliefd te zijn, om klaar te komen. Ik denk dat daar voor die tijd nooit over gesproken werd. Dat werd uitgevonden door de vrouwenbeweging. De vrouwelijke seksualiteit als uitvinding van de vrouwenbeweging. Het is een grappig idee. En het sluit ook aan op wat ik van Anja hoorde over de praatgroepen. Dat dat plekken waren waar vrouwen zich fundamentele vragen stelden over wat het betekende om vrouw te zijn. Wie waren ze eigenlijk, als ze niet uitgingen van de vraag wat de maatschappij van ze verlangde, maar van wat ze zelf wilden? Wat er toen gebeurde in die vrouwenbeweging, dat verontrustte mannen zeer. Dat vonden ze best een beetje griezelig. Dat die vrouwen niet liever een man hadden. En zo kon het dat binnen een paar jaar lesbiennes niet meer werden gezien als vrouwen die op zijn best getolereerd moesten worden binnen de vrouwenbeweging, maar juist als gezaghebbende autoriteit. Naast Paarse September, het drievrouwschap wat dit alles in gang had gezet, ontstond er een nieuwe, steeds grotere lesbische beweging. Het sloeg enorm aan. Er ontstonden vrouwencafés. Wij hielden bijeenkomsten. Vrouwenboekhandels. Deden ook mee aan demonstraties. Vrouwen trokken met spuitbussen door de stad om de tekst Liever Lesbisch op de muren te spuiten. We hebben dus een aantal krantjes geschreven en die werden druk gelezen. Er werden feesten georganiseerd. Lesbische weekendjes weg. Met z'n 200 en dan gingen we van allerlei dingen doen, stijl dansen, fietsen maken. En ze organiseerden zelfs groots opgezette vrouwenfestivals. Paarden ook in het Amsterdamse Vondelpark. Hier bereden door zo uit de oudheid opgedoken Amazonen, die daarmee hun onafhankelijkheid willen bewijzen in een door mannen geregeerde maatschappij. Aan een van die festivals werd een polygoonjournaal gewijd. Behalve de kamermuziekgroep Het Uitstrijkje trad in het Vondelpark ook dit tweetal op, onder de naam The Shit Sisters. Op het einde van de reportage komt een van de organisatoren van het festival even aan het woord. Mieke van Kasbergen. Voor de toekomst stellen we ons voor dat dit jaar 1 dag festival is. Volgend jaar 2 dagen festival. In 365 jaar bereiken we dus een doorlopend festival. Die laatste opmerking van Mieke klinkt als een grap. Alle dagen vrouwenfeest. Maar het werd vrij serieus bedoeld. Samen met andere vrouwen, onder andere ook Maaike Meijer, richtte Mieke rond 1973 Lesbian Nation op. En een van de grote verlangens van die groep was, zoals de naam al aangeeft, om een eigen lesbisch land op te richten. Ja, precies. Ja. Nee, dat was heel serieus. Die wilde zelf een eiland kraken ergens en daar gaan wonen met z'n allen. En wij hebben dus bijvoorbeeld lesbische weekends gehouden, waarin echt plannen werden gemaakt over wanneer gaan we. En welk eiland zullen we nemen? En Monique Wittig had een brief geschreven met verschillende mogelijkheden. Monique Wittig, een Franse schrijfster. Zullen we naar de Noord-Franse kust, naar Wissant gaan? Of zullen we naar de Oostzee gaan? Of die opties werden echt overwogen. In Amerika en Canada werden de plannen zelfs al in de praktijk gebracht. Facties met name als de Clit Collective, de Furies, de Seps, Separatists Enraged, Proud and Strong, en de Van Dykes probeerden op het platteland of in steden hun eigen manloze mini-maatschappijtjes op te richten. En ja, wat is een revolutie zonder revolutionaire liederen? Ja, daar is het. Any woman can be a lesbian. En als ideaal, wat zei ze nou? Lesbian in no man's land. Ja, dat is natuurlijk ook een droom geweest. We hadden ook de grap van de een vrouw die tegen de andere zegt: Can you imagine a world without men? En die andere zegt: Oh yes, no war and lots of fat, happy women. Ik word erg vrolijk van al deze mooie verhalen. En ja, als ik nu met Maaike Meijer over het gedachtegoed van Paarse September spreek, dan benadrukt ze ook vooral de leuke en vrolijke kant ervan. Lesbisch zijn niet meer als probleem presenteren, maar als een oplossing. Een ludieke omkering. Maar Maaike geeft zelf ook toe dat er zelfs achter die frase lesbisch zijn is een oplossing ook een veel dwingender, beschuldigender idee schuilging. Ja, het was, wat doe je nog? Waarom ben je hetero? Denk daar eens over na. Hoe komt dat? Moet dat eigenlijk wel? Dus hetero vrouwen voelden een bepaalde druk op zich om zich te verantwoorden. Ja, wij maakten de politieke analyse ineens heel persoonlijk. If you are not part of the solution, you're part of the problem. Dat was een slogan die we van de Black Panthers hadden. En die betekende dus eigenlijk, als je niet kiest voor lesbisch zijn, dan hou je het systeem van vrouwenonderdrukking in stand. Dat ze die frase van de Black Panthers leende, is veelzeggend. Paarse September was geïnspireerd door de radicale zwarte beweging uit Amerika. En allebei vonden ze dat samenwerken met de onderdrukker, of die nou wit was of man, geen enkele zin had. En ja, slapen met mannen is slapen met je onderdrukker. Dat doe je niet, weet je. Dus de zaak keerde echt helemaal om. En het was op een gegeven moment ook zo dat lesbisch zijn werd op een gegeven moment ook een nieuwe norm. Wat ik me nog herinner was gekwetste gevoelens. Hoe kunnen mensen nou vinden dat je geen feministe kan zijn omdat je een relatie hebt met een man? Op een gegeven moment moest je je echt verantwoorden als je nog hetero was. Of als je bi was bijvoorbeeld, dan vergaarde je de zaak al helemaal. Ik gaf les aan vrouwengroepen. En toen merkte ik ook wel dat een keertje een vrouw binnenkwam stappen en zei dat ze ging trouwen, dat dat toen een soort pijnlijke stilte viel. Want er was een soort ongeschreven wet. Als je er nog eentje thuis hebt zitten, mag je die wel houden, maar je begint toch niet aan een nieuwe. Dus dat was wel ook een beetje een sfeer. Er was een feministe die heette Hanneke Paardenkoper. En die was getrouwd. En ze beschreef dat ze allerlei avontuurtjes had met vrouwen. Die zei zelf van, ik ben bi. En het grote probleem, dat is niet de heteronorm, maar de hokjesgeest. Ja, wij vonden dat gewoon slap gelul. Dus daarmee adresseer je niet de heteronorm om een beetje te gaan avontureren met vrouwen. Het is geen politiek denken. Dus daar hebben we wel gehakt van gemaakt. En ik weet wel, die hebben we echt. Ja, het waren van die Gerrit Komrij manieren om iemand te, om een soort karaktermoord op iemand te plegen. Nee, daar ben ik niet trots op, nee. Het is een periode die Anja in De Schaamte Voorbij zal beschrijven als het tijdperk van Paarse September. Ongeveer in diezelfde periode krijgt ze zelf voor het eerst een relatie met een vrouw. En komt ze, net als Hanneke Paardenkoper, onder druk te staan om aan te geven bij welk kamp nou haar loyaliteit ligt, zo schrijft ze. Ik tel niet mee, omdat ik alleen mijn A-diploma heb. Wel vrij met een vrouw, maar het B-diploma, niet meer vrij met mannen, nog niet gehaald heb. Laat staan het diploma reddend zwemmen, zodat ik anderen kan bekeren door de heilsleer te verkondigen. Nu kan ze er wel om lachen. Maar het was ook een boze opmerking tegenover Paarse September dat ze bezig waren om een nieuwe hiërarchie te scheppen. En dat ik voor de rest van mijn leven mijn seksualiteit laat bepalen door het politbureau, nou nee, dat ging mij dus echt te ver. Het dieptepunt van deze periode lijkt een avond in het Vrouwenhuis in Amsterdam te zijn geweest. In allerlei krantjes en boeken uit die tijd lees ik erover terug, telkens in een iets andere versie. Over huilende vrouwen die zeggen dat ze het echt geprobeerd hebben met een vrouw, maar dat het niet lukt. En over een Joodse vrouw die verbijsterd is om termen als seksenfascisme naar het hoofd geslingerd te krijgen. Wat er precies is gebeurd, wie zal het weten? Anja herinnert het zich zo. Ik heb op die bijeenkomst echt tegen ze staan schreeuwen. En ik weet nog dat er was een in ons oog al behoorlijk oude feministe. Die was echt in tranen en die zei toen, ja, mijn man is omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Mag ik dan wel meedoen? Van, ik heb er niet voor gekozen, ik ben nu weduwe. Ik ga niet meer een nieuwe relatie. Maar die was echt gekwetst. En ik vond dat werkelijk onnodig. In een tijdschrift uit die tijd vind ik een beschrijving die daar wel zo'n beetje op aansluit. En die ik aan Maaike voorleg. En een oudere vrouw begint te huilen en zegt dat ze niet eens weet of ze lesbisch is omdat haar man al 20 jaar dood is en of ze hem dan eigenhandig had moeten vermoorden of ze dan niet corrupt was geweest. Jezus, wat een geweldig citaat. Ja, nee, zo ging het af en toe. Dus een politieke analyse wordt zo persoonlijk dat mensen zich ook persoonlijk verantwoordelijk gaan voelen voor het oplossen van de heteronorm. Ik weet niet wat er tegen deze vrouw is gezegd. Maar ik zou nu gezegd hebben, lieve schat, neem alsjeblieft niet de hele wereld op je schouders. Accepteer je eigen leven zoals het is geweest. Dat hadden we eigenlijk moeten zeggen. Dus het probleem was dat op een gegeven moment werd het allemaal te persoonlijk. Het werd te persoonlijk. Terwijl het grote idee van het feminisme in de jaren 70 was dat het persoonlijke politiek was. Maar met Paarse September kreeg die frase een nieuwe betekenis. Wie een consequent feministe wilde zijn, die moest elk fout politieke element, elk element wat ook maar aan het bestaan van mannen herinnerde, uit haar persoonlijk leven bannen. Zo kan het natuurlijk helemaal nooit zo zijn. Ik kon niet altijd ingrijpen. Dus ik voelde me ook wel eens in een moeilijk parket. Dat ik op een bepaalde manier mede verantwoordelijk voor was, terwijl ik het niet zo zou doen. Het lijkt vreemd dat Maaike het gevoel had dat toen de zaken uit de hand liepen, ze het wel anders had willen doen, maar ze het niet kon. Zij was toch een van die drie vrouwen van Paarse September geweest. Maar dan denk ik terug aan wat Maaike me eerder vertelde. Dat ze veel jonger was geweest dan de andere twee vrouwen uit Paarse September. En dat ze zich een stuk onzekerder en meer verlegen had gevoeld. En dat ze zich dus naar de buitenwereld toe eigenlijk stoerder had voorgedaan dan ze was. En met succes, zo moet gezegd. Ze vertegenwoordigden het ideologisch geweten. En dus ze waren een instituutje. Ze waren niet. Ik denk niet aan Maaike Meijer als jonge vrouw van 22. Voor mij was ze dus ook echt iemand. En ik was er kwaad op en ik schreeuwde terug en ik verweerde me wel. Maar ik vond het ook een eng stelletje, hoor. Ja, later als mensen mij wel eens ontmoeten, dan zeiden ze heel vaak: goh, wat ben jij aardig? Want die dachten dat ik een soort helleveeg was. Maar dat was ik natuurlijk helemaal niet. Het komt in me op dat ik Maaike tijdens onze gesprekken één vraag telkens weer opnieuw stelde. Was dit serieus bedoeld? Of was het een provocatie? Wat meenden jullie? En wat was een grap? Het was allebei, legt Maaike telkens uit. Een serieuze provocatie. Zo bezien is het misschien niet zo vreemd dat Maaike zich aan de ene kant niet helemaal herkende in waar anderen haar voor aanzagen. Een voorvechter van een radicaal, bikkelhard feminisme. Maar dat ze er tegelijkertijd wel in geloofde. Maaike vertelt me dat de politiek van Paarse September voor haar heel waardevol was. Het bood een broodnodig nieuw idee van wat het zou kunnen betekenen om lesbisch te zijn. En misschien verklaart dat wel waarom ze ook zo lang aan de politiek van Paarse September vast bleef houden. Zelfs toen die bikkelharde politiek uiteindelijk botste met haar persoonlijk leven. Ik had een relatie met een vrouw van mijn leeftijd ook. Die was getrouwd. En dat huwelijk was klaar. Mieke heette ze, die had gewoon liefde met mij. En toen in paar september was dat natuurlijk op een gegeven moment een onderwerp. Ja, maar jouw vriendin, maar die is getrouwd. En op de deur staat, want die man die heette Doris Borst. En waar is Mieke dan? He, die is dus verdwenen onder de naam van die man. En er werd net zo lang doorgedramd tot ik het heb uitgemaakt met Mieke. Ik was er zelf eigenlijk in zekere zin. Was ik eigenlijk slachtoffer van die ideologie van het moet nu, onmiddellijk. En je moet. En het moet ook puur zijn, hè? Dus geen ongerechtigheden. Dat moeder had niet gemoeten gewoon. NPO Radio 1. 4:00 zit Van der Linden met het NOS Journaal. Gemeenten mogen stoppen met het tellen van de stemmen als vrijwilligers te moe zijn, dat zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het tellen verloopt trager dan bij eerdere verkiezingen. Burgemeesters mogen besluiten om morgen verder te gaan. De ploeg die morgen verder telt, hoeft niet uit dezelfde mensen te bestaan. Volgens persbureau ANP heeft zeker één gemeente besloten om voor nu te stoppen. Dat is Diemen. In veel gemeenten is het stemmentellen wel al afgerond. En de boer-burgerbeweging is in veel plaatsen de winnaar. In Tubbergen in Overijssel krijgt de partij zelfs bijna 60% van de stemmen. In Rotterdam, Maastricht en Tilburg is het GroenLinks die de grootste wordt. De VVD is nog altijd de grootste in Den Bosch, Breda en Den Haag. De uitslag van de waterschapsverkiezingen laat langer op zich wachten. De Unie van Waterschappen komt morgenmiddag met de voorlopige uitslag. Nederland heeft duidelijk laten zien dat ze het beleid zat is, zegt BBB-partijleider Caroline van der Plas in reactie op de monsterzegen van haar partij. Van der Plas was euforisch over de winst. Mensen hebben hun stem laten horen en hoe. Premier Rutte feliciteerde haar. D66-leider Sigrid Kaag noemde de winst van de BBB fenomenaal. Ander nieuws. In Polen zijn 6 mensen aangehouden die zouden spioneren voor Rusland. Volgens de BBC waren ze onderdeel van een spionagenetwerk. Ze zouden camera's bij wegen, spoorlijnen en een vliegveld hebben geplaatst in het oosten van Polen. De infrastructuur wordt gebruikt om militair materieel en hulpgoederen naar Oekraïne te brengen. De verdachten komen zelf niet uit Polen, maar over hun identiteit is verder niets bekend. Het weer vanuit het westen regen. Het is tussen de 0 en 5 graden. De dag begint nat, maar in de middag is het droog. Vooral in het zuidoosten is er zon en het wordt 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Bekijk jij wel eens een wetenschapsfilm? De Nacht van NTR. Met Ruben van Haften. Nou, als je dat vaker wilt doen, blijf dan zeker luisteren. Want zometeen bellen we met Meerte Noé, programmamaker op het InScience Festival dat vandaag start in Nijmegen. En zij zet de beste wetenschapsfilms die daar draaien voor je op een rijtje. Maar eerst iets anders. Is het echt zo dat het warmer wordt op de Caribische eilanden? En wat doet de toegenomen hitte daar met mensen? En ook, hoe ga je ermee om? Massaal in de airco lijkt in eerste instantie geen oplossing met het oog op klimaatverandering. Of toch wel? John Samson stapt op de fiets voor een tour met Sharina Henriquez, correspondent van het Caribisch Netwerk. En dat doen ze in Aruba in de podcast De Vergeten Klimaatcrisis. Je bent helemaal uitgerust met je fietskleding, helm en de fietsshirt van Aruba. Ja, we zijn op Aruba, hè? Ik ben ook trots. En ik voel me een beetje als het Amsterdammer in de zomer verdwaald op een eiland. Ja, kijk, jij. Ik heb een pastelkleurig shirt aan en een sportbroekje aan en wat gekke sokken. Ja. Normaal in Amsterdam, dan word je omvergereden door de fietsers. Ze rijden hier in de auto natuurlijk, in de airco. Want je gaat hier niet met je bezweten lichaam op werk zitten of overal. Dat gaat gewoon niet. Dus... Wij zijn nu, even kijken, 3 minuten aan het fietsen en ik ben nu al aan het zweten. Jij? Ik iets minder, want ik ben natuurlijk gewend. Maar dat is het dus. Weet je, het is zo, kijk, nu komen we langs iemand die verkoopt hier raspau, weet je wel, die ijs. Ja, hij staat hier niet voor niks, hoor. Hij weet dat hier veel mensen langskomen. Ja, over fietsers gesproken. Ik zie heel vaak Hollanders hier komen fietsen. En ook soms in een mooi gestreken overhempie. En dan gaan ze lekker naar werk op de fiets. Ja, inderdaad, dat klopt. En als ze aankomen, dan is er niks over van het mooie overhempje natuurlijk. Want iedereen die lacht er natuurlijk uit. Ik bedoel, je zit in je airco in je auto en je gaat dat niet doen natuurlijk. En dan zie je die Nederlanders. Hoe lang houden ze het vol eigenlijk? 3 weken? Nee, ik denk dat ze minder. En dan gaan ze al zoeken, dan zie je ze al zoeken van heb je een tweedehands auto ergens? Met airco? Met airco natuurlijk, met airco, ja. Vroeger werd je bijna voor gek verklaard als je erover begon op een verjaardagsfeestje. Intussen is Nederland in de ban van de klimaatcrisis. Maar hoe zit dit op onze Caribische eilanden? Maken mensen daar zich druk om klimaatverandering? Merken ze daar al wat van? In deze serie gaan we langs alle eilanden van het Koninkrijk. Dit is De Vergeten Klimaatcrisis, aflevering 2. Aruba. Ik dacht, we gaan niet om 12 uur fietsen, maar 3 uur 's middags. Maar eigenlijk maakt het niet zoveel verschil uit, volgens mij. Nee, het is veel warmer nu zelfs. Ik bedoel, vroeger werd gezegd, ga niet om 12 uur. Maar nu wil je niet om 3 uur gaan. 12 uur is nog fris. Het asfalt warmt om, dus je krijgt niet alleen maar hitte van boven. Je krijgt ook hitte van beneden. Dus wij gaan... Je hoort Sharina Henriquez, correspondent voor Caribisch Netwerk van de NTR. Mijn collega op Aruba. Het is een vrouw met lef. Met een grote passie voor het vak journalistiek. Ik hou daarvan. Toen daar een parlementslid besloot op te stappen naar mijn publicatie... in 2019 beraamde vervolgens oud-parlementsvoorzitter Ali Thijssen... een persconferentie om mij live op tv zwart te maken. Ze heeft het toegegeven dat ze het gedaan heeft. Ze heeft ook toegegeven dat het niet goed was. En ze heeft vanmorgen haar ontslag genomen. Dus wat heeft hij dan niet goed gedaan? Nee, maar dat kan ik zeggen wanneer ik met John Samson spreek. Want ik wil met John Samson spreken. Maar u heeft net interviews gegeven hier, ja, waar u hem al heeft afgekraakt van niet ethisch handelen. Ik zal hem dat ook zeggen. Maar en er zijn nog een hoop politici die journalisten daar intimideren. Dus als je daar echt woont, dan moet je ook flink in je schoenen kunnen staan als journalist. Behalve met politiek houdt Sharina zich ook bezig met het thema klimaatverandering. In deze aflevering staan we stil bij de hitte. Wat doet dat met je? En ja, wat kun je er eigenlijk tegen doen? We vliegen nu bij de luchthaven. Het is de derde keer of zo dat er een vliegtuig landt. Opstijgt. Ja, dat klopt. Nou ja, en nu is het eigenlijk, zou het normaal nog meer zijn, maar het is wel druk. Elke dag komen echt duizenden toeristen, vooral uit Amerika. Je ziet het allemaal, hè? American, ja. United, Delta, Spirit. Ja. Komen ze hier aan en ja. Dus weet je, ze zeggen op Aruba, Aruba heeft niet zo'n grote voetafdruk voor de CO2. Als je even hier uithangt. Dat is wat ik bedoel. Ik bedoel, ze zeggen we hebben zo weinig inwoners. Maar je moet niet vergeten, we hebben hier 110.000 inwoners. Maar we krijgen elke maand meer dan 300.000 toeristen hier naartoe. Ja, drie dubbel zoveel als de inwoners zijn, dat klopt. En er komt er nog één, zie ik in de verte. Ja, zo gaat het de hele dag. De hele tijd. En dit is, vandaag is het zaterdag, de drukste dag. Als je nu bij de immigratie zou staan, dan soms is het zo druk. Ze kunnen de mensen niet kwijt. Wat doen ze dus nu? De luchthaven uitbreiden. Natuurlijk, we kunnen dan klagen over CO2 dit, CO2 dat. Maar ja, daar leeft Aruba van. Ja, tuurlijk. Aruba leeft van toerisme. Iedereen, of het nou direct is of indirect, is afhankelijk daarvan. Dus je kan niet zeggen van ja, ik ga die vliegtuigen niet meer laten komen. Ik ga de luchthaven niet uitbreiden. Want waar wil je dan van gaan leven? Dus dat maakt het zo moeilijk ook. Want ja, kijk, je wil wel iets doen, maar hoe doe je dat dan? Het is heel moeilijk. We gaan verder vanaf de luchthaven naar het centrum. En dit is een heel fijn fietspad. Als toerist is dit eigenlijk een ideale manier om het eiland te ontdekken. Je fietst langs mooie gerestaureerde panden, langs de turquoise blauwe zee en de mangroven. Je hoort de golven, de vogeltjes. Het is prachtig. En het is echt niet zo dat je de hele tijd in de zon aan het fietsen bent. Want op deze route zijn ook heel veel bomen. Kijk, dat is het gewoon, weet je. Je hebt nu die fietspad. Je zou nu, eigenlijk zou je dus wel naar je werk kunnen fietsen. Veiliger. En je zou dus echt als transport, zodat er ook minder auto's zijn. Mensen klagen ook over, hoor. Ik bedoel, bijna iedereen heeft een auto. Dus we hebben gewoon 100.000 auto's hier. En het eiland wordt warmer omdat we allemaal de bomen aan het kappen zijn voor die wegen. Voor autowegen. Die binnen de no time weer dichtslippen. Dus dit is een heel goed idee. Maar ja, dan heb je weer de hitte. Klagen toeristen soms over de hitte? Je weet je waar ze om klagen? Als wij als Arubanen blij zijn, dan klagen ze. Ze klagen als er geen zon is. Want kijk, ze worden hier naartoe gehaald natuurlijk met allemaal promotieplaatjes. Wij zijn het meest zuidelijke eiland van de Caribbean, waar zoveel zonneuren is. In de rest van de Caribbean regent het veel. Dus als het hier regent, zeggen ze, hey, waar, geef ons geld terug, want je hebt gezegd dat het hier niet regent. Ja, hoteleigenaars komen klagen bij de receptie als het langer dan 2 dagen regent. En dan willen ze hun geld terug. Alsof wij, weet je wel? Ik bedoel, come on, maar ja. I'm gonna sue you. Ja, echt, serieus. We're from Akron, Ohio. Home of LeBron James. And right now it's very cold. It's getting cold in Ohio. It is. And from what I hear, it's been raining all week at home. So this has been marvelous. Very glad we're here. Yes. Dinsdag was het echt warm, hoorde ik. It was a very hot day. It was a beautiful day because that was our first day on the island. So we thoroughly enjoyed it. Somebody here told us it was a desert island, that is more desert, but I just heard it was a place where the temperature is beautiful all year long and it barely rains, and that if you're looking for somewhere hot, this is the place to come to. En met klimaatverandering gaat het nog warmer worden. Het weer wordt extremer. Komt u dan nog ook op Aruba of gaat u ergens anders? Absolutely. We live in a cold state. Yes, we will truly come back. Verderop staat een groep Spaanstalige toeristen foto's te maken in de zon. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Lady. Lady, me llamo John. Het is wel heel erg warm, hè? Es mucho calor, ¿no? Yes, sí. Hace 8 días que llegamos estaba haciendo mucho calor. Zij begint gelijk al te klagen over de hitte. Dat ze zich plakkerig voelt. Ze zijn hier al 8 dagen en al 8 dagen vindt ze het veel te warm. Ze voelt zich ook een beetje oncomfortabel door dat zweet. Nou, het wordt nog warmer, mevrouw. Er más calor en el futuro. Oeh, no, pues tenaz. Tenaz porque pues por la piel, digamos que alguna enfermedad o algo que a uno le genere. Het is warm, laat dat duidelijk zijn. Hoe is het dan voor een Arubaan om hier te wonen? Wat doe je eigenlijk aan die hitte? Ik ga met Sharina door naar Roxine, een vriendin van haar. Ze zitten samen op een fietsclub en gaan ook elk jaar met een groepje fietsers kamperen. Oef, the next stop. Ja, we zijn bij Rox nu beland. Het is echt een hele leuke Arubaanse. Ze weet zoveel van het eiland. Van vroeger, nu. En ze kan je echt heel veel vertellen over wat het voor ons allemaal betekent. Roxine is anders gaan leven vanwege de hitte nu. Mijn naam is Roxine. Ik ben over de 60. nou ben ik werkloos. Maar ik kan nooit stilzitten. Dus dat komt wel goed. Ja. Praat u ooit wel eens over klimaatverandering? Ja, vooral met vreemdelingen wanneer ze hier komen. Ik heb vrienden die soms komen uit Nederland en zo. En ik zeg, kijk, je moet echt vroeg op de... Als je iets wilt doen hier, bijvoorbeeld... Soms komen ze om een werk te doen of om een huis op te knappen en zo. Dan zeg je tegen hen, luister, je moet echt vroeg opstaan. 6 uur moet je opstaan. Eventjes een ontbijtje. En begin. Want na 10 uur wordt het onmogelijk. Ik maak zelfs afspraken, ik dacht vanuit Nederland... Ik maak afspraken rond 12 uur 's middags en zo. Maar dat is niet anders. Ja, nou, ik bedoel, afspraken kun je maken... Als je bijvoorbeeld meestal afspraken wat je maakt... Dan zeg je, oké, dan ga ik in een plaats waar airco is... Of waar veel wind, maar niet direct in de zon. Of direct onder, ik weet het niet, zonder een afdak of zoiets. No? Ja, ik ging wel onder een afdak buiten. Maar ik weet niet hoe het dat voor u is... Ik voelde mijn huid een beetje toch branden onder een aftak. Van zo warm is het. Ja, echt waar. Het is echt heel erg warm. Soms zelfs wanneer je onder een aftak... Bijvoorbeeld hier, bijvoorbeeld zelf, als we daar gaan zitten... Ja. Dan is het echt warm. Je kunt het echt... Je zegt, nee, laten we, daarom zeg ik, kom hier zitten. Want hier is het toch een windje dat doorgaat. Kom binnen. Kom binnen, ja. Anders is het niet uit te houden, hoor. Op een aftak van aluminiumplaten. Wanneer op de dag gaat u dan buiten lekker chillen? Meestal na 5 uur ongeveer zo. Of 's morgens vroeg. Dus tussen de, zoals ik jou zeg, tussen de 6:30 tot ongeveer 10 uur zo. Daarna is het, tussen 10 en 5 uur is het... Onmogelijk daar. Het is heel warm. Ja, en zelfs de vogels beginnen dan minder te fluiten, hè? Ja, dan hoor je niks daar. Zelfs de hagedissen gaan schuilen. Zo warm is het, ja. Ja, heel erg warm. Sommige mensen zeggen tegen mij van... ik merk echt dat het warmer aan het worden is de afgelopen jaren. Maar is dat zo? Ja, het is zo. Want bijvoorbeeld zelfs wanneer je een airco heeft... vroeger zet je die airco aan in 5 minuten, 10 minuten, dan is het echt koud, no? Maar nu moet je echt iets langer wachten totdat die kamer helemaal op temperatuur komt. Zodat je daar kan blijven, no? Maar nu is het echt... Bijvoorbeeld wanneer ik thuis kom soms, want laten we zeggen 11 uur, is het zo warm hier binnen. Je moet alles opengooien. Om de wind door te laten. En ik zet mijn airco aan. ik maak mijn eten klaar, maar dan ga je in de airco zitten om te eten. Want je kunt, buiten is het eigenlijk niet heerlijk, niet lekker. Het is helemaal niet lekker. Ja. En dan wil je ook dat je gewoon even afkoelt, hè? Ja, je moet echt afkoelen. En soms moet ik zelf een bad nemen met koud water om echt om op temperatuur te komen. Dus dan zie je, het is een groot verschil tussen vroeger en nu. Ja. Vroeger ging ik bijvoorbeeld op zaterdag en zondag ging ik 's morgens vroeg van ongeveer 10 uur naar de strand. Ja. En daar blijf ik liggen tot 5 uur, 5:30. En het is zo geen verschil, want de wind waait en zo. Ja. Ja, je voelde de hitte niet. Maar nu kan het gewoon niet. Want hoe doet u dat nu? Ik ga niet eens naar... Hey, als ik naar de strand ga, zoek ik echt een schaduwplek waar bomen zijn en zo, om daar te zitten. Ja. Bijvoorbeeld wanneer we gaan kamperen. Vroeger, wanneer ik ging kamperen, want ik kampeerde van lang, bleef ik de hele dag in de zon. Zo. Maar nu gaat het niet meer. Wanneer je daar gaat, dan begin je huid te prikken. En je wordt heel... Het is echt een hitte. Het is geen gewoon warmte. Het is echt hitte. Het is echt een groot verschil van nu en vroeger. Het is een verschil. Maar iedereen zegt dit, hè? U bent niet... De eerste die dit zegt. En toch blijf je je afvragen van... stellen die mensen zich een beetje aan? Ze praten elkaar een beetje aan dat het warm is? Of is dit echt zo? Dat het echt warmer aan het worden is? Dat de hitte wat anders aanvoelt? Ja, ik denk de hitte is anders. Want bijvoorbeeld... Ik zie het bijvoorbeeld wanneer je in je auto gaat. En vroeger, wanneer je die temperatuur buiten ziet... dan zie je, oké, is onder de 30. Maar nu wanneer je in de auto gaat en je kijkt naar de temperatuur daar... Ja. Is altijd boven de 32. Dus het is een verschil. Het is een verschil. Je ziet het verschil en je voelt de verschil. Echt. Je voelt het. Hi, bon dia. Goedemorgen. Bon dia. Hallo. Ik spreek met John Sofson. Hallo. Hoort je mij? Ja, je heeft David Barkemeijer nodig? Ja, graag. Oké, dan stuur ik je meteen een telefoon aan. Dankjewel. Wij klagen in Nederland ook steen en been... dat het te koud is, te warm, te veel regen, te veel zon. Het is nooit goed. Ik zou zeggen, het is cultuur, dat klagen. Maar Roxine geeft aan dat zij wat anders is gaan leven... in de afgelopen 20, 30 jaar. De airco is geen luxe. Is het nou echt zo dat het weer op Aruba warmer aan het worden is? Hallo. Hallo. Goedemorgen, Bondio. Gaat het alles goed? Dave Barkmeijer is meteoroloog en dé expert van Aruba. Nou, kijk, als ik normaal in de meteorologie... is een gemiddelde van 30 of 35 jaar. En als ik naar de temperatuur kijk... het is 0,3 graden warmer geworden. Is dat veel? Men kan zeggen, ja, het is eigenlijk niks. Maar het scheelt heel veel, hoor. Oh? Het scheelt heel veel, ja. We hebben een poos in de maanden van juli, augustus, september... dat het echt iets warmer aanvoelt dan vroeger, hoor. Ja. Want ik zie dat er waarschuwingen zijn voor de extreme hitte... en die komen dus van u. Natuurlijk. Dat geven we aan sinds eind juni. En dat de mensen maatregelen moeten nemen. Dus bijvoorbeeld meer in de schaduw blijven. Meer water moeten drinken. En lichtere kleding aan moeten trekken. Dus kleuren zoals wit of geel. Maar geen bruin of zwart of zo. Meer in een, laten we zeggen, in een airco moeten zitten. Begrijpt u? Next up. Bij de school. En wat zie je hier? Airco. Overal airco's. Ja, dat was in mijn tijd was het dus totaal niet. In mijn tijd ook niet, hoor. Nee, maar nu heb je het echt nodig. Echt nodig. Ik bedoel, de kinderen kunnen het echt niet uithouden. En mijn kind zat hier ook op school. En op een gegeven moment moet je dus ook airco geld betalen per maand. Maar je kan het niet zonder die airco. Ze kunnen geen les geven. En is het een vrijwillige bijdrage? Want hoeveel kost dat? Ja, ik betaal het nu 25 gulden per maand. Maar het verschilt per school. Sommige meer ook. Dat ligt er gewoon aan. Vrijwillig? Nee. Verplicht. Ja. En anders? Ja, nee, kijk, je gaat ze niet wegsturen natuurlijk. Maar je moet het betalen, want anders gaat die airco uit en dan... Ik weet niet wie niet zou begrijpen dat je geen airco... weet je wel, dat, je hebt het gewoon nodig. Je moet hier verder, je moet met airco door, je moet leren. Je kan anders niet... Nee, je houdt het echt niet vol. Echt niet. Alle klaslokalen hebben airco's. Wat een luxe, dacht ik toen ik het zag. Toen ik op school zat, dat was ondenkbaar dat je de hele dag... in een gekoelde ruimte les zou kunnen krijgen. Vroeger op mijn school verzonnen we soms vraagjes om aan de schooldirecteur te stellen. Met z'n velen naar haar kantoortje. Want we moesten daar toch altijd best lang op haar wachten. Maar dan wel in de airco. Van wat ik me kan herinneren, is het ook echt moeilijk om je te blijven concentreren in zo'n hitte. Zo rond 11 uur al. Je bent aan het zweten in de klas, je wordt moe. Ook andere leerlingen beginnen te gapen. En dan krijg je ook nog straf als je dat vaak doet. Want dat wordt gezien als onbeschoft. Maar het is simpelweg te warm om je te blijven concentreren. Je praat over kinderen ook van klein. Die kunnen, weet je wel, die zweten zich. Als je ze, ik weet nog, mijn dochter hier. Haalde ik nog, voordat die airco hier was, dat weet ik nog goed, haalde ik haar op van school. En dan was gewoon haar schot-t-shirt was gewoon helemaal nat. Dat zie je net zoals bij Roxnet, dat het een eerste levensbehoefte is geworden. Ja, echt. Weet je, water, stroom, maar ook airco. En hier ook, ja, daarvoor zijn die dingen moeten we gewoon betalen. In Nederland krijgen ze van school, tijdens zo'n hittegolf, soms zelfs vrij. Op de eilanden, ondenkbaar. Gelukkig veranderen de tijden. Dat mensen beginnen in te zien dat een airco geen luxe meer is. Dus het is wel jammer dat er nog heel veel scholen zijn op de eilanden die geen airco's hebben. En ja, natuurlijk is het geen duurzame oplossing als iedereen de hele dag door airco's gaat draaien. Althans, op dit moment. Want hoe duurzaam is Aruba eigenlijk? Aruba profileert zich als het eiland met het meeste zon van het Caribisch gebied. Terecht. Alleen, het is wel ironisch dat het elektriciteitsbedrijf weinig gebruik maakt van zonne-energie. Maar 1%. En toch gaat het de goede kant op. Gelukkig worden zonnepanelen steeds goedkoper en zie je dat particulieren zelf zonnepanelen hebben op hun dak. En dankzij de wind is zo'n 15% van alle energie duurzaam opgewekt op Aruba. Het is wel zaak dat de eilanden gaan opschieten. Opnieuw blijkt dat wanneer de internationale olieprijzen omhoog schieten, er flinke klappen vallen voor de economie en zeker ook voor de mensen die niet veel te besteden hebben. Voor deze mensen is het ook lastiger om tijdens hitteperiodes steeds de airco aan te zetten. Dan komt het erop neer dat klimaatverandering iets is wat je uiteindelijk in je portemonnee kunt gaan voelen. En klimaatverandering, al die vliegtuigen die daar landen en stijgen, ook dat draagt bij aan de opwarming van de aarde. De toeristen op het eiland zelf gebruiken trouwens ook nog meer energie dan de Arubanen zelf. 13% is toerist en gebruikt een kwart van de elektriciteit. De Raad van Advies van Aruba heeft een belangrijk rapport uitgebracht met heel veel concrete ideeën voor de regering. En dat de hotels die bakken met geld verdienen ook een verantwoordelijkheid gaan nemen. Bijvoorbeeld met zonnepanelen voor die duizenden hotelkamers en elektrische huurauto's. De energietransitie vereist natuurlijk wel een politieke wil. En geld. Heel veel geld. The sun. Heerlijke nachtmuziek. Je hoorde Crowded House op NPO Radio 1 met Weather With You. En daarvoor hoorde je natuurlijk de podcast De Vergeten Klimaatcrisis, gemaakt door John Samson. En meer afleveringen daarvan, of bijvoorbeeld Bonaire of Curaçao, vind je in je favoriete podcast-app of op de website van NPO Radio 1. Wetenschap is overal. Later vandaag is het dan eindelijk zover. Dan begint het In Science Film Festival in Filmtheater Lux in Nijmegen. 4 dagen lang kunnen mensen hun hart ophalen aan de beste wetenschapsfilms. En wij nemen alvast een klein voorschot op het aanbod. En dat doen we met programmamaker Meerte Noé. Hele goeiemorgen, Meerte. Goedemorgen. Ja, wetenschapsfilms. Waar hebben we dan over? Ja, het kan eigenlijk van alles zijn. Het is best wel breed. De meeste mensen zullen meteen denken aan een documentaire, omdat we die natuurlijk ook altijd zien met Planet Earth en mooie voice-overs. Maar het kan veel meer zijn dan dat. Als het maar iets met wetenschap te maken heeft of met een wetenschapper, dan vinden we het eigenlijk vinden het goed. Ja, want jullie draaien bijvoorbeeld ook Back to the Future, zag ik. Of The Fly, wat natuurlijk gewoon geacteerde speelfilms zijn. Ja, klopt. Die zijn onderdeel van een themaprogramma dit jaar. En dan kijken we dus eigenlijk niet naar de beste films van het afgelopen jaar, zoals de rest van ons programma. Maar dan halen we echt even een paar klassiekers uit de doos. En die tellen we inderdaad zeker ook mee. Ja, en waarom leent wetenschap zich nou goed, zo goed voor het medium film? Ja, ik denk dat het toch echt is omdat het best wel meteen aanspreekt op het gevoel. Het is heel makkelijk om je er iets bij voor te stellen. En het speelt natuurlijk in op meerdere zintuigen. Want je ziet en het beeld en geluid. En het zorgt echt wel wat makkelijk voor verwondering en voor verbeelding. En dat is eigenlijk wat wij ook wel willen met het festival. Ja, en dus andersom ook. Film voegt heel veel toe aan wetenschappelijke theorie en experimenten. Of hoe moet ik dat zien? Zeker. Het is een heel fijn medium om een groter publiek eigenlijk bij die wetenschap te betrekken. Zonder dat ze de moeilijke artikelen in hoeven om iets daarover meer over te weten te komen. En op het moment dat je in de zaal zit en je ziet die film en ook vooral ook de nagesprekken die we erbij hebben daarna, dan kun je echt gewoon heel veel mensen betrekken en inspireren en hopelijk ook enthousiasmeren voor de wetenschap. Ja, want je hoort mensen ook wel vaak zeggen, oh, van die lange films over wetenschap, dat lijkt me zo saai. Maar jullie willen eigenlijk bewijzen dat dat niet zo is, hè? Zeker, zeker. En ze zijn ook zeker niet saai. Er zit een hele selectiecommissie op. Dus die hebben er wel voor gezorgd dat het echt wel hele toegankelijke en mooie films zijn. Ja, want hoe selecteren jullie deze films? We hebben een programmamaker voor films en die kijkt ongeveer 300 films per jaar voor InScience. Oh, wow. En dat... Ja, Dus die krijgt eigenlijk ook alle inzendingen, maar die speurt ook heel de wereld af om te kijken wat zijn nou de beste wetenschapsfilms die het afgelopen jaar gemaakt zijn. Die maakt dan alvast een voorselectie en dan hebben we nog een hele selectiecommissie die daar weer overheen gaat. En uiteindelijk komen we op de selectie uit voor het festival. Ja, nou laten we een paar van die films doornemen, want later vandaag begint het. Een van de films die mensen kunnen gaan zien is Pleistocene Park. Klinkt een beetje als Jurassic Park. Ja, het is zelfs een beetje in dezelfde hoek. Het gaat in ieder geval ook over het terugbrengen van oud groot wild. Ja, maar dan echt. Maar dan echt, ja. Alleen, alleen maar over wild dat er nu nog bestaat. Hoor. Ze gaan geen mammoeten of dinosaurussen terugbrengen. Mm-hmm. Nee, het gaat over een man in Rusland, een wetenschapper, die eigenlijk het ecosysteem uit de ijstijd wil herstellen. Om daarmee de permafrost bevroren te houden, waardoor klimaatverandering tegen wordt gegaan. Ja, en wat maakt dit nou zo'n mooie film? Waarom wilde je deze zo graag uitlichten? Ja, ik denk omdat het het laat heel goed zien dat je toch misschien wel zelf ook iets kan doen aan klimaatverandering. Nou, wat hij doet is wel een beetje extreem, namelijk naar Siberië verhuizen en daar bisons heen halen. Ik denk dat de gemiddelde persoon die betrokken is bij klimaatverandering dat niet zo snel zal doen. Maar het geeft wel wat hoop en het is ook wel inspirerend. En je ziet eigenlijk een man op zijn zoektocht naar proberen iets goeds te doen voor het klimaat en niet wetende of het gaat lukken of niet. En hij wordt echt een paar jaar gevolgd in zijn proces, waarvan sommige mensen zeggen dat het geniaal is en van andere mensen zeggen van dit, ja, ben je gek. Is dat ook een beetje de vraag die dan beantwoord gaat worden in deze film? Of hij, die Sergei Zimov, over wie het hebben, of die nou geniaal of gestoord is? Nee, ik denk dat dat eigenlijk echt wel voor de kijker is. Ik denk niet dat je daar direct een antwoord op krijgt. Ik denk dat het veel meer gewoon tot de verbeelding spreekt. En dit is echt wel zo'n film waarbij je daarna nog eventjes, ja, dat het nasurdert en dat je daarover na blijft denken. Vandaar dat ik hem dus ook graag wilde uitlichten. Ja, en dat nasurderen, daar ben jij ook verantwoordelijk voor. Want jij organiseert als programmamaker onder andere de nagesprekken. Wat voor gesprekken zijn dat? Ja, dat zijn eigenlijk allemaal gesprekken waarbij we, ja, iets verder ingaan op het thema uit de film. Want de film is natuurlijk een supermooi medium, maar het is wel één richting. Je ontvangt het als bezoeker en ja, daar moet je het mee doen. En wat wij dus eigenlijk heel graag willen doen met die nagesprekken is dat er ruimte is ook voor het gesprek. En daar nodigen we vaak wetenschappers voor uit, maar ook andere experts uit het veld. En dan kunnen we in de vorm van een lezing of van iets speciaals kunnen we echt eventjes ofwel het thema uit de film nog meer verdiepen. Of juist even iets anders pakken waarvan we denken, ja, maar dit is nog helemaal niet zo uitgelicht. Daar vinden we eigenlijk ook wel interessant om op door te gaan. Ja. Dus het is altijd een beetje de keuze van, nou, waar willen we op doorgaan? Ja, en wat merk je dan in die gesprekken? Wat voor dingen vertellen mensen jullie? Ja, het ligt heel erg ook aan de opzet van het programma. Maar over het algemeen hebben we gelukkig een heel enthousiast publiek. Dus dat is altijd heel erg leuk. Ja, en je merkt gewoon dat sommige films en sommige thema's gewoon echt wel vragen oproepen. Dus dat ook veel vragen uit het publiek komen. Maar ook dat er echt wel een interactie ontstaat. En zeker op het moment dat de film en het praatje voorbij is en je loopt het café in. En je hoort dan nog wat mensen erover napraten. Dat is echt heel mooi. En dat is eigenlijk ook wat je echt wel wil bereiken. Ja, en wat gaat dan het gesprek na deze film worden, denk je? Dit is een film die we vertonen op een speciale locatie. Dat is nieuw dit jaar, dat we daar ook echt op proberen in te zetten. Dus deze vindt plaats in het Museum de Bastei. Ah. En dat is een natuurhistorisch museum waarbij we het nagesprek dus ook echt gaan voeren tussen de opgezette dieren uit de oertijd, zoals de mammoetslagtanden en de wolf. En daar gaan we het dan hebben ook over rewilding, wat in de film te zien is. Maar dan brengen we het iets dichter bij huis en gaan we het hebben over de terugkeer van de wolf. Dus jullie maken het heel tastbaar. Zeker, ja, dat is wel de bedoeling, ja. Ja, leuk. Ja. Een andere film dan, die je graag wilde uitleggen, is A Compassionate Spy. Yes, klopt. Laten we even gaan luisteren. We would lie on the floor. It was lovely. And I didn't then know that there was a colony of enormous cockroaches living in that building. But I don't recall that they interfered with our enjoyment of lying on the floor. So, how did he pop the question? He said, Joan, I love you, will you marry me? And I said, yes. Out lying on the floor. Yeah. Because both of us were Jewish and complete atheists. We said we'd like a non-religious ceremony. Ja, waar luisteren we nu precies naar? Wat is een compassionate spy? Ja, dit is een hele interessante film en die ook wel de andere kant van de wetenschap belicht. Ja. Sowieso denken heel veel mensen bij wetenschap toch aan de beta-wetenschappen. En deze film gaat over de oorlog, dus dat is echt wel een ander deel. Dus wij behandelen alle wetenschappen. Maar deze film die gaat eigenlijk veel meer ook over het delen van de kennis van wetenschap. Dat was namelijk een natuurkundige, Ted Hall, die tijdens de Koude Oorlog meewerkte aan de bouw van een atoombom. En die heeft eigenlijk op 19-jarige leeftijd een beetje op eigen houtje bedacht dat het eigenlijk niet zo'n goed idee is als er één land is die alle kennis heeft over die atoombom, dat hij daar een monopolie op heeft. Dus heeft hij gekeken, oké, Amerika, dat is hartstikke kapitalistisch. Als ik een goede tegenhanger wil hebben, zodat de wereldvrede in ere blijft, dat ze dus niet elkaar gaan aanvallen, dan moet ik het zorgen dat er een ander land ook deze kennis heeft. Want dan hou je een padstelling. Dus wat hij heeft gedaan, is hij heeft die informatie gesmokkeld naar Rusland, zodat zij ook atoombom konden gaan bouwen. Hmm. En dat is natuurlijk om die keuze te maken zelf. Voor eigen rechter spelen hierin is natuurlijk best wel een ding. Ja. Maar je ziet in de film ook wel geluiden die zeggen van hij heeft wel echt veel goed gedaan hiermee. Want op deze manier kan Amerika niet aanvallen, want krijg je een aanval terug. Dus misschien is het ook wel heel goed geweest. Dus de vraag is eigenlijk wat als kennis in verkeerde handen valt? Zeker, zeker. En daar gaan we dus in een nagesprek ook verder op in. Brengen we het ook weer iets dichter bij huis. Want in Nederland is het zo dat er ook dit vraagstuk eigenlijk nog steeds speelt. Van welke kennis kunnen wij delen met mensen en welke niet? Dus mensen uit landen bijvoorbeeld als China, die werken aan de universiteit of die daar studeren, die worden goed in de gaten gehouden. En dat is natuurlijk ook wel een beetje wrang, want iedereen heeft natuurlijk recht op educatie. Dus wanneer is het dan dat je kennis gaat delen? En wanneer noem je het kennis stelen? Op het moment dat het dan naar dat land gaat en voor het verkeerde gebruik wordt. Dus eigenlijk over de kwaadaardige kant van wetenschap willen jullie ook laten zien. Waarom die kant ook? Nou, ik weet niet zo zeker of het per se de kwaadaardige kant is. Want deze man uit de film deed echt vanuit het idee dat dit een goede actie was. Mm-hmm. En ook een van de mensen uit het panelgesprek die is juist helemaal voor open kennisdeling. Dat hebben we ook wel gezien in de pandemie, dat het delen van kennis met elkaar juist tot heel erg veel positieve dingen kan leiden. Dus het is echt een dilemma eigenlijk meer. En heel veel grijze gebieden, dat ook. Want in heel veel gevallen zullen we het prima vinden om onze kennis te delen met een land. En met anderen, toch wat minder. Ja, nou deze en veel meer films zijn dus de komende dagen te zien in Nijmegen. Heb je er al heel veel zin in? Ja, zeker. Het is heel mooi dat we eindelijk aan zit te komen. En ik kijk ernaar uit. Want jullie hebben even stil moeten staan, hè, door corona. Ja, klopt. We hebben helaas twee edities daar flink last van gehad. En daarna kwam een soort best-of-editie in november, naar waar wij verplaatst zijn. Dus dit is eigenlijk het eerste echte festival weer in een aantal jaar. Ja. Plasticine Park, Compassionate Spy. En nog veel meer films zijn de komende dagen tot en met zondag dus te zien in Nijmegen. Dus koop een kaartje en ga dat zien. En mocht het dit weekend niet lukken, geen zorgen. In het najaar komt In Science naar alle universiteitssteden van Nederland, waar dan alsnog een aantal films te zien zijn. Meerte Noé, ontzettend bedankt. Heel erg bedankt. En je kan ook ons bezoeken, ons van de nacht van NTR. Want ook wij zijn dit weekend op het In Science Film Festival. Wil je wel eens kijken hoe het er nou aan toe gaat tijdens een radioopname of interview? Kom dan aanstaande zondag tussen 4 en 5 middags naar Filmtheater Lux in Nijmegen. En daar interview ik poolonderzoekers Annelies Veraard en Thomas Lameris over hun werk op Spitsbergen. En ook nog klimaatpsycholoog Evanne Nowak, die onderzoek doet naar klimaatangst en klimaatdepressie. En jij mag al je vragen stellen. Kom dus langs aanstaande zondag tussen 4 en 5 middags in Nijmegen. En laat ook even in de NPR Radio 1-app weten of je komt. Vinden we hartstikke leuk. Ik hoop tot dan. het was donker. Ik was helemaal alleen. Toen de film was afgelopen, ging ik nergens heen. Ik staarde naar de televisie, je hoofd gespiegeld in de etalage ruit. Je tikte op mijn schouders en je vroeg me: ga je vanavond met me uit? Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film, ik wil het. We renden over gouden stranden. We maakten vrienden bij de vleet. We dronken, lachten en we vrijden. Zoveel, zo vaak en zo compleet. Je nam me mee op wolken en je kreeg maar niet genoeg van mij. Je vat me bijna op, geweldig vond je mij. Je hield van me, je hunkerde, je smeekte, je smachtte, kwijlde, dweilde, gilde je. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film, ik wil het. Wereldklasse, eeuwigdurend, twee uur lang voluit. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film. Ik wil het. Net als in de film, ik wil het. Net als in de film. Net als in de film, ik wil het. Toontje Lager met Net als in de film. Kom dus dit weekend naar In Science. Ik denk niet dat ze deze draaien, maar wel genoeg andere leuke filmmuziek. Wetenschap op NPO Radio 1. Met Ruben van Haften. Elke week kruipt een andere wetenschapper in de pen om via het Twitter-account van de Universiteit van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. En deze week is die beurt aan epidemioloog Hanna Jongsma. Goedemorgen, Hanna. Goedemorgen. Hele goedemorgen. Hoe gaat het twitteren tot nu toe? Ik vind het heel leuk in ieder geval. Dus dat is een goed begin, toch? Ja, want wat heb je tot nu toe allemaal geplaatst? Maandag heb ik best wel veel over de epidemiologie van psychose verteld. Ik denk dat je nu blij bent dat ik dat woord ook niet... Ik wou zeggen, jij vindt het ook een moeilijk woord. Dat vind ik heel prettig. Ja. Ja. Ja. 8 jaar later kan ik nog steeds psychiatrisch epidemioloog bijna niet uitspreken. Ja. En ik heb ook ik ben zelf wat meer onderzoek gedaan naar mensen met een migratieachtergrond en psychose. Dus daar heb ik wat over gedeeld. En ik werk nu bij het Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht in Balkbrug. En daar heb ik gisteren even wat over verteld, wat voor organisatie dat eigenlijk is en wat ik daar doe. Ja, en je zegt het al, transculturele psychiatrie. Waar moet ik dan aan denken? Dat is eigenlijk psychiatrische zorg voor mensen met een andere dan de Nederlandse culturele achtergrond. In het geval van Nederland, kijk, in Engeland is het anders dan een Engelse culturele achtergrond. Het is de zorg voor mensen met een culturele achtergrond van die zeg maar niet de dominante achtergrond van het land is. Ja, ja, ja. En die hebben dus vaker last van psychoses, begrijp ik. Dat ook, ja. Hoe kan dat? Dat is een hele goede vraag. kijk, een psychose dat is, is eigenlijk een groep aandoeningen waarbij mensen hallucinaties en wanen hebben en vaak ook heel gedesoriënteerd denken. En dat is best een complexe aandoening en heeft dus ook best een complexe oorzaak. Het is niet zeg maar dat één ding maakt dat iemand een psychose ontwikkelt. Nee. Het is vaak een soort van combinatie van al een bepaalde gevoeligheid, misschien een bepaalde genetische gevoeligheid, en dan een trauma of stress wat daar nog bovenop komt. Maar we hebben wel gekeken naar of er nou misschien bepaalde factoren zijn die wat vaker voorkomen in mensen met een migratieachtergrond dan in de algemene bevolking. En of die daar een rol in kunnen spelen. Dan kun je denken aan dingen als sociale achterstand. Mm-hmm. Dus armoede, lagere sociaal-economische status, lager opleidingsniveau. Maar zeker ook dingen als uitsluiting en discriminatie. Meer dat interpersoonlijke van er niet bij horen. En wat je ook doet, toch altijd als moslim of toch altijd op maar één stukje van je identiteit weggezet worden. Ja. Wat je zelf ook doet. Ja. Maar de algemene tendens is toch nog wel, heb je een psychologische stoornis, dan ligt dat aan jezelf. Hoe kijk jij daarnaar als epidemioloog? Yes. Dat ging goed. Kijk. Heel anders. Het is sowieso. Ik ben zelf heel erg beïnvloed door de theorie van een Engelse epidemioloog, Michael Marmot. Die heeft het heet het social gradient model. En ik weet niet of er een goede Nederlandse vertaling is van dat woord. Mm-hmm. Maar het komt eigenlijk neer op hoe lager iemand sociaal-economische status, hoe hoger die kans heeft om eerder te overlijden of ziek te worden. En dat is ooit begonnen met, ze deden onder Britse ambtenaren een studie en ze dachten, nou, die managers, die krijgen allemaal hartaanvallen. Die hebben zwaar werk, die moeten veel beslissingen nemen. Maar het bleek precies andersom te zijn. De mensen die zeg maar het laagst onderaan de ladder stonden, die kregen de meeste hartaanvallen. Ja. En daar is dus een heel, hij heeft daar een heel, sindsdien een hele, heel veel uitbreiding opgebouwd. En dat heeft op mij heel erg veel invloed gehad. Dat de plek waarin je staat in de samenleving, ja, als dat genoeg is om jou een hartaanval te geven, dan is het ook genoeg om jou een depressie of een psychose of iets. Want geestesziekten zijn toch ook, ik zie dat toch ook altijd een beetje als iets in de relatie met de anderen om je heen, zeg maar. Ja. En wat me ook opvalt is dat je zegt, daar is geen Nederlands woord voor. Is dat dan ook niet een beetje onderdeel van het probleem? Want ja, blijkbaar hebben we hier niet eens een term voor. Ik vind het altijd wel heel erg verbazingwekkend. Ik heb heel lang in Engeland gewoond. En iedereen die daar ook maar iets met epidemiologie of sowieso iets met gezondheidszorg doet, heeft van die man gehoord. Die man is geridderd. Dat is echt een soort van levende legende. En in Nederland is die relatief onbekend. Dus ik denk wel dat er wordt echt wel veel onderzoek gedaan nu naar gezondheidsverschillen. Maar het is, het verbaast me zeker in de psychiatrie altijd wel een beetje dat niet zo ingebakken is als in Engeland. Maar dat betekent echt niet dat er. Vorig jaar bijvoorbeeld heeft de NWO, de onderzoeksgeldverstrekker, zeg maar, heeft nog een hele grote subsidiecall gedaan op het reduceren van gezondheidsverschillen. Dus er is echt wel veel aandacht voor, ook in Nederland. Ja, ik moet wel zeggen, als we het hebben over epidemieën, dan denken we bijvoorbeeld aan corona of andere virussen. Hoe is dit een epidemie? Het is ook geen epidemie. Epidemiologie is eigenlijk de studie van de distributie en determinanten van ziektes. Dus hoe vaak komt het nou ergens voor? Zijn er bepaalde bevolkingsgroepen die een hoger risico hebben? Ja. En dat wordt heel vaak gezien in de context van infectieziektes inderdaad. Maar er zijn ook heel veel mensen die de epidemiologie van bepaalde soorten kanker bestuderen. Ja. Dus het kan eigenlijk met elke gezondheidstoestand, kun je daar epidemiologie wel op toepassen. Dus dit zal je ook vaak moeten uitleggen. Nee, ik doe niks met virussen. Ja, en voor COVID moest ik ook heel vaak uitleggen, wat is epidemiologie dan ook? Ja, ja. Dat snappen mensen nu wel wat meer. Ja, en nu werk je dus ook als wetenschapper bij het Centrum voor die Transculturele Psychiatrie Veldzicht. En zet je ook een onderzoeksgroep op. Betekent dat ook dat je onderzoek doet naar oplossingen? Ja, nou, ik zelf niet. Ik begeleid veel mensen. Daar komt het een beetje op neer nu. Maar ja, dat is wel, wel, zeg maar, eigenlijk al het onderzoek wat wij doen is er best wel op gericht om de, om of het leefmilieu of de diagnostiek of de behandeling van onze patiënten te verbeteren. En dat kan best wel breed zijn. Dus er lopen nu 2 promotietrajecten bij ons. Mm-hmm. En die zijn heel verschillend. Eentje, dat is wel, er werkt een medisch antropoloog bij ons die is aan het promoveren. En zij verdiept zich heel erg in de situatie rondom TBS-vreemdelingen. Dat zijn mensen die een TBS-maatregel opgelegd hebben gekregen in het strafrecht. Ja. Maar dan, het wordt een beetje complex hoor, maar dan in het bestuursrecht ook nog een verblijfsrecht kwijtgeraakt zijn. Dus die kunnen niet terugkeren naar de Nederlandse samenleving. En die moeten repatriëren naar het land waar ze vandaan komen. En dat kan best wel lang geleden zijn dat ze daar überhaupt geweest zijn. Maar het hele doel van TBS is resocialisatie naar de samenleving. Dus dat is best een lastige. Daar zijn we inmiddels best wel goed in geworden om hoe dat vorm te geven. Maar het is best een lastige positie. Ja. En zij onderzoekt van, nou, mensen, TBS-vreemdelingen met een psychose, hun gevoel van culturele identiteit, helpt dat nou bij het herstelproces of helpt het nou niet? En ervaringen van uitsluiting of van juist van inclusie, wat doen die nou met het herstelproces van iemand die tegen toch wel zo'n grote beslissing van repatriëring, dat is een grote levensgebeurtenis, die daar tegenaan kijkt? Ja, en dat, ja. dat is heel, heel kwalitatief, heel antropologisch onderzoek. Maar ja, als we dat beter begrijpen, dan kunnen we misschien die mensen wel beter helpen om zich voor te bereiden op zo'n repatriëring. Want die repatriëring zelf kunnen wij natuurlijk, ja, dat is voor ons een voldrongen feit. Ja, ook dus, ja. Best wel ingewikkeld dus. Hoe vat je dit nou in 280 tekens op Twitter? Ja, daar heb ik dus wel een beetje moeite mee. Ja, dat snap ik. Ik merk dat ik veel draadjes heb, zeg maar. Veel meerdere tweets achter elkaar. Maar ik weet eigenlijk niet zo. Ik kan het heel goed in, volgens mij, best wel redelijk begrijpelijke taal uitleggen. Maar het heel kort houden vind ik wat lastiger. Ja, ja wat wil je nog allemaal plaatsen de aankomende dagen? Wat kunnen we volgens nog verwachten van jou? Nou, vandaag neem ik mensen even een dagje mee in al mijn afspraken. En dat zijn er vandaag toevallig best wel veel. Daarom heb ik vandaag ook uitgekozen. Dat is eigenlijk helemaal niet zo toevallig. En morgen, ik heb net over één van mijn promovendi verteld, maar ik begeleid 4 promovendi. Dus ik ga morgen al hun onderzoek even in het zonnetje zetten. Ja. En dan is het wel mooi geweest voor de week, denk ik. Misschien wil ik zaterdag nog even op wat dingen reageren, maar ik kijk niet zo heel veel. Ja, want je krijgt wel veel reacties, begrijp ik? Ja, de meeste dingen krijg ik niet honderden reacties tegelijk. Maar er zijn toch wel een aantal mensen die met veel interesse volgen. En ik krijg wel vaak wel wat verhelderende vragen. Dus dat is leuk. Ja, nou, het is mooi om te zien dus dat mensen zo geïnteresseerd zijn in jouw onderzoek. Ja, ja, en ook in meer in de, niet eens per se mijn onderzoek, maar meer in de transculturele psychiatrie in het algemeen. Ja. En psychoseonderzoek, dat vind ik altijd heel, heel leuk om over te praten en ook leuk om te zien dat ik niet de enige ben die dat fascinerend vindt. Je bent nog een aantal dagen te volgen op het Twitter-account van de Universiteit van Nederland. Dat is @NL_wetenschap. Hanna Jongsma, epidemioloog, echt verzinnen makkelijker woord. Epidemioloog verzonden aan UMCG Groningen en CTP Veldzicht. Dankjewel. Dankjewel. Doeg. Cuba met Paradise City hoorde je op NPO Radio 1. En daarmee sluit ook de nacht van NTR af. Inmiddels is Stefan ook aangeschoven. Hallo Stefan. Jij zit hier. Hallo Stefan. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga je het over hebben zo meteen in vroeg? Heb je vandaag een afspraak in het ziekenhuis? Dat persoon? Nee. Nou, weinig mensen denk ik vandaag, want er wordt vandaag gestaakt namelijk in het ziekenhuis, in de ziekenhuiszorg. Ah, dat was een strikvraag. Dat was een strikvraag. Ja. Als je er een had, dan zou die niet doorgaan, want dat kon niet, want er werd gestaakt. Ja. Ik ga tot 6 uur hier op NPO Radio 1 bespreken wat er nodig is om de impasse in de zorg te doorbreken en hoe we dat zorgpersoneel kunnen helpen. En daarvoor zitten in ieder geval aan bij mij aan tafel dialyseverpleegkundige Marlies Kraak en medisch analist Maarten van Dijk tot 6 uur. Dat dus zometeen na het nieuws op NPO Radio 1 in vroeg. Heb je vragen? Die mag je natuurlijk stellen in de NPO Radio 1 app. En de nacht van NTR is er volgende week weer en natuurlijk ook aanstaande zondag in Nijmegen. Dus hopelijk tot dan. Ik wens je nog een hele fijne dag en stel al je vragen dus aan Stefan Komdeur in vroeg. NPO Radio 1. 5 uur zit.